کا شکریہ. وقال تعالی الحج اشہر المعلومات فمن فرغ فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم الدنیا مال من لا مال له الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فليبلغ الشاهد القاطع او كما قال. میرے بھائی اور دوستو, اس وقت ہم سب کی جو دنیاوی مصیبتیں ہیں وہ ختم ہو پڑی ہیں. اب سب دور چادروں میں ہوں. میں کون ہوں آپ کو خبر نہیں, آپ کون ہیں مجھے خبر کوئی نہیں. اور اس وقت ہمیں بہت بڑی اعلیٰ نسبت حاصل ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کا وفد ہیں. اور میزبان اپنی بساط کے مطابق مہمان کی قدردانی کیا ہی کرتا ہے. یہاں آنے پر شاہ و گدا, مہتر و کہتر, ابن و اعلی, امی و قاری, عرب و عجم سب آپ دیکھ رہے ہیں اس حیات میں ہے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہے جو زیادہ میلہ کچالا غبار عادل ہے. اول حاج افضل قال الشیخ پہل, سب سے اچھا حاجی کون ہے؟ آپ نے کہا جو مٹی میں مٹی ہوا پڑا ہو, میلا کچلا ہوا پڑا ہو, سر سے جمیں گر رہی ہوں. تو زمانے کا احرام تو ایسا تھوڑا ہی تھا کہ آپ لوگ آٹھ کو باندھ کے نہ بیٹھے. تو وہ کہاں سے باندھتے تھے, پیدل چلتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتے آتے ایک ہفتہ لگا مکہ مکرمہ میں. پھر ان کے ہاں اس وقت دستور تھا بال رکھنے کا, سفر میں جمعے بڑھ جاتے ہیں. تو شاید تو تفل مٹی میں مٹی اور جمعے گر رہی ہیں, یہ سب سے اچھا حج. ایل حج افضل, پھر کسی نے پوچھا سب سے بہتر حج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحج والفج, شور مچانا, خون بہانا. شور مچانا کیا ہے؟ قلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھ لیں ایک دفعہ ہم سارے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اللہ کو پسند شور مشان, لبیک کا شور مشان. اور کیا پسند ہے؟ السج, خون بہانا, قربانی کرنا. آپ لوگ عام طور پر افراد والے آ جاتے ہیں, اگر جل شکر قربانی سے بچ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوب خون بہاؤ قربانی کے دن, کیونکہ جو کچھ آپ آگے بھیجیں گے وہ آپ کا سرمایہ ہے. جو آپ یہاں چھوڑ دیں گے وہ پتہ نہیں کس کا اولاد کا ہے یا نہیں, تو اللہ جانے. تو اس وقت ہم اللہ کا وفد ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, ہم اللہ کے مہمان ہیں. پھر یہ تین جگہ ہیں, ایک حرم مطاف, ایک مینا, ایک جہاں کل انشاءاللہ اللہ لے جائے گا عرفہ. ان تین جگہوں میں ہر نبی کا قدم پڑا ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کوئی ایک نبی بھی مستثنا نہیں ہو, ہر نبی کا یہاں قدم لگا ہے. بنو اسرائیل کا قبلہ تو فلسطین تھا, بیت المقدس تھا, صرف نماز پڑھنے کے لیے تھا, حج یہاں آ کے کرتے تھے. بنو اسرائیل کے نبیوں کا حج بھی یہیں تھا, حج پر فرمایا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام احرام باندھے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں. ہم چونکہ حج کے سفر میں جمع ہیں, اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے. آپ میں سے کون بھائی ہیں جو پہلی دفعہ حج کے لیے تشریف لائیں, ذرا ہاتھ کھڑے فرمائیں. ماشاءاللہ کتنا بڑا عدد ہے جو پہلی دفعہ تشریف لایا ہوا ہے. جتنے فرائض ہیں وہ بار بار آتے رہتے ہیں. حج ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے. اگر مغرب کی نماز میں ابھی ہم سے کچھ کوتاہی ہو گئی, اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے تو کل مغرب میں اس کی کمی پوری کر لیں گے. عشاء میں ذرا زیادہ زور لگا لیں گے, فرض فرض کے قائم مقام ہو جاتے. آج کے روزے میں کوتاہی رہ گئی تو کل کے روزے سے پوری کر لیں. زکات کے دیتے ہوئے کچھ نیت خراب ہو گئی, اگلی دفعہ دیتے ہوئے پچھلی پہ توبہ کر لیں گے, اگلی پہ درست کر لیں گے. حج کیا کیا کریں گے, تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے. اس کے بعد پھر نفل ہے. آپ لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اکثر یہیں کے رہنے والے یہیں رہتے ہیں مختلف ملکوں سے, تو آپ ماشاءاللہ بہت سے بھائی ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں. بہترین بندگی ہے, عورتوں کا جہاد ہے حج. یا رسول اللہ جہاد کی اجازت دیجیے, آپ نے کہا تمہارا جہاد ہے تو صحیح, ان کا کیا کیا حج. تو لیکن اس میں فرق اتنا ہے فرض اور نفل میں کہ کل ہے یوم عرفہ. اگر یہ یوم عرفہ روزانہ اللہ بنا دے, ہوں روزانہ 9 تاریخ ہو جائے اور ہمیں قیامت تک کی زندگی دے دے, اور ساتھ اسباب روٹی صحت بھی دے دے, اور ہم کھاتے رہیں اور عرفات میں جاتے رہیں اور ادھر طواف زیارت کرتے رہیں روزانہ قیامت تک, تو ایک فرض کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اور ہم سے تو اب قیامت بہت قریب ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے کوئی حج شروع کرے نفلی, آج تک پہنچے, آج سے آگے قیامت کے ڈنکا بجنے تک پہنچے, ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. فرض اور نفل میں کوئی مناسبت قائم ہو ہی نہیں سکتی, کوئی ریشو بن نہیں سکتا کسی قسم کی. اس لیے جو بھائی پہلی دفعہ کر رہے ہیں وہ بڑی احتیاط سے کریں, جو بھائی دوسری تیسری چوتھی دسویں پندرہویں دفعہ کر رہے ہیں وہ اس لیے کریں کہ پچھلے کی کمی اللہ یا اللہ وہ کمی رہ گئی یاد اس سے ہی پورا کر دیں. اس لیے بھائی ہو, کسی نبی نے شروع میں حج نہیں کیا, ہمارے نبی نے بھی آخر میں کی. ہم کل عرفات میں جا رہے ہیں, یہ دربار شاہی ہے اور دربار خاص ہے. بادشاہوں کے دو دربار ہوتے تھے, ایک دربار عام ایک دربار خاص. اس کے کچھ بقایا جات موجود ہیں لاہور کے شاہی قلعہ میں بھی اور دلی کے شاہی قلعہ میں بھی. ایک دیوان عام ہے ایک دیوان خاص. تو یہ جو عرفات ہے یہ دیوان خاص ہے, دربار خاص ہے, یہاں اپنی طاقت سے کوئی نہیں جاتا, یہاں اللہ کے تائید اور توفیق سے جاتا. 1992 یا 1993 میں حج میں آیا ہوا تھا, تو میں حرم شریف سے نکلا, ایک جگہ میرا بیان تھا جہاں مکہ ٹاور بنا ہوا ہے, یہاں ٹیکسی اسٹینڈ تھا. یہاں سے میں نے ٹیکسی لی اور چلا جہاں جانا تھا بیان کرنے. سامنے سے کوئی حاجی گزرے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور اس کو بڑی گندی گالیاں نکالی عربی میں. وہ اس اطمینان میں تھا بھائی اس کو تو کچھ خبر نہیں. تو اس نے جب اوپر نیچے یہ کام شروع کیا تو مجھے خیال آیا کہ اس بھائی سے کچھ بات کرنی چاہیے. تو میں نے اس سے ایسے ہی تعارف شروع کیا. پھر میں تھوڑا سا جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں تھوڑا میں ذرا ادھر کو آیا. وہ مجھ سے کہنے لگا مجھے کیا دین کی بات سناتے ہو, مجھے 10 سال ہو گئے میں نے بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی. میں یہ سمجھا جیسے بہت سے بدو باہر سے آتے ہیں اور آ کر حج سیزن کماتے ہیں. میں نے کہا یہ کوئی باہر سے آیا ہوگا حج سیزن کے لیے تو اس لیے یہ کہہ رہا. میں نے کہا تم باہر سے آئے ہو؟ نہیں میں مکے میں رہتا ہوں, مکی ہوں, مکے میں رہتا ہوں, میری دو بیویاں ہیں. اچھا مجھے تو تالا ہی لگ گیا سناٹا. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مکہ میں رہنے والے پر 10 برس گزر جائیں اور وہ بیت اللہ کی شکل نہ دیکھے. لہٰذا مجھے تو چپ لگ گئی. مجھ سے کہنے لگا کیا بات ہے غمگین ہو گئے ہو؟ وہ اسی اطمینان میں بول رہا غمگین ہو گئے ہو, غم نہ کرو, میرے جیسے مکے میں بہت بہت ہیں, سینکڑوں ہیں جنہوں نے شکل بھی نہیں دیکھی ہو. تو معلوم ہوا کہ یہ حاضری اس بلانے والے کے بلانے سے ہے, خود اپنی طاقت سے نہیں ہے, وہ قریب بیٹھ کے نہ آنے دے. تو میرے بھائیو ہمارا یہ سفر حج پہلی بات تو شکرانہ ہو یا اللہ تیرا شکر ہے تمہیں بلایا. ہم کہاں اس قابل تیرے دربار میں آتے, دربار خاص. دربار خاص میں اگر کوئی شخص چلا جائے اور بادشاہوں کے آداب کی رعایت کر کے وقت گزار لے تو بہت کچھ لے لیتا ہے, مل جاتا ہے, اور اگر بے ادبی کرے تو اگلا بھی چلا جاتا ہے. میں ایک آدمی بادشاہ کو اپنے گھر میں بیٹھ کے گالیاں نکالے جی تو کون سن رہا ہے, لیکن وہ شاہی دربار میں جا کر بادشاہ سے تو میں نے شروع کر دے تو یقیناً اب تو گرفت بڑی سخت ہوگی. تو ہم کل اللہ پاک کے خاص دربار میں پہنچ رہے ہیں جہاں 1,24,000 نبیوں کے آنسو ٹپتے ہوئے ہیں. اس دھرتی میں ایسے مقدس آنسو پیے ہیں, کل یہ ہمارے گندے قدموں سے تھرتھرائے. اور پھر دنیا کا ہر مقرب بڑے سے بڑا بندہ اور بندی اس نے یہاں سر جھکایا ہے اور یہاں اس زمین کو اپنے مقدس آنسوؤں سے پانی پلایا ہے. اس وادی میں غفلت سے جانا, مدہوشی میں جانا, یہ بہت بڑی نادانی ہے, بہت بڑی غفلت ہے, بہت بڑے نقصان کی بات. ان پہاڑوں نے, پہاڑ تو ویسے ہی کھڑے نا, باقی تو بہت کچھ بدل گیا. پہاڑ تو جبل رحمت تو ویسے ہی کھڑا ہے, دائیں بائیں کے پہاڑوں نے اپنی تکوینی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو یہاں تڑپتے ہوئے بھی, مرتے ہوئے بھی, مچلتے ہوئے بھی, اور اس کی یاد میں آہیں بھرتے ہوئے, بے قرار ہوتے ہوئے, اور مرغ بسمل کی طرح انہوں نے یہاں لوگوں کو, بندوں کو, بندیوں کو دیکھا ہے ماہی دیاب کی طرح کہ کس طرح اس وادی میں مردوں اور عورتوں نے اللہ کی محبت میں اپنے کلیجے نکال کے دکھا دیے اللہ کو. اب اس وادی میں ہمارے جیسے نادان غافل جا رہے ہیں, بھائی ابھی سے سنبھل کر ابھی سے دعاؤں میں لگے ہیں کہ یا اللہ تیرے دربار میں آ رہے ہیں, ہم اس قابل نہیں, نہ ہمیں آداب, نہ سلیقہ, نہ طریقہ. تو نے بلایا ہماری کمی کوتاہی کرنے سے پہلے یا اللہ معاف کر. باقی بھائی چونکہ یہ سفر حج ہے اور ہمارے نبی نے حج کیا تو میں یہ چاہوں گا کہ جیسے پچھلے سال بھی میں نے کچھ تھوڑا حج کے بارے میں بتایا تھا, تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کیسے حج کیا تو اس میں سارے وہ جو کرم ہے وہ بھی آتا جائے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب بھی آتی جائے گی, تو زیادہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جو آپ یہاں لوگ ہیں, ہم لوگ تو تقریباً سارے زیادہ ہم سے زیادہ مسائل آپ کو یاد ہوتے ہیں. آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا, حج کی فرضیت آٹھ میں آئی یا نو میں آئی آپ نے حج نہیں فرمایا، نو ہجری میں آپ نے حج نہیں فرمایا. حج کی تاریخیں وہ اپنے اصل ٹھکانے پر نہیں آ رہی تھی. عربوں میں 200 تھا، وہ مہینے میں 10 دن بڑھا دیتے تھے. جب لڑنے کا شوق ہوتا تھا اور اوپر سے مہینہ آ جاتا تھا جس کو اشور حرام کہتے ہیں، 10 دن بڑھا دیتے. تو 10 دن بڑھانے سے 36 سال کے بعد جا کر پھر تاریخیں صحیح مقام پر فٹ ہوتی تھیں. 36 برس ڈسٹرب ہو جاتی تھی ساری ترتیب، 10 دن. تو 8 ذوالحج کو 8 اس میں 8 ہجری میں جو حج آ رہا تھا وہ تقریباً 29 ذوالحج کو آ رہا تھا، لیکن آپ نے اس کو چھڑا نہیں. یہ آپ کی حکمت ہے، کبھی کسی چیز کو ایک دم نافذ کرنا، طبیعتیں اس کو اگل دیتی ہیں. حالانکہ آپ نبی تھے اور آپ غور فرما رہے ہیں، مکے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، تو آپ کو چاہیے تو فوراً شریعت نافذ کر کے. آپ نے حج جیسی چیز کو نافذ نہیں فرمایا، اسے غلط تاریخ میں ہونے دیا کہ کہیں یہ نئے نئے مسلمان بگڑ نہ جائیں، کہیں یہ بگڑ نہ جائیں. حالانکہ نبی کے سامنے کس نے بگڑنا تھا، اور کتنے سے جو بگڑتے ہو اتنی طاقتور اللہ پاک نے حکومت نصیب فرما دی تھی. اور ادھر نبی کی تربیت تھی اور ادھر مکے کا دیش تھا، اس کے باوجود آپ نے 2 برس انتظار کیا، چونکہ تیسرے سال وہ تاریخیں 36 برس کا غلط دورانیہ گزار کے خود اپنی اپنی جگہ پہ سٹ ہو کے آ رہی تھی. 9 ہجری میں آپ نے ابوبکر صدیق کو حج کے لیے بھیجا، تو حج 19 تاریخ کو آ رہا تھا، 19 ذوالحج کو حج ہوا ہے، لیکن آپ نے اس کو نہیں چھیڑا. ٹھیک ہے، ہونے دو. 2 برس آپ نے مہلت دی، 2 برس. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین نافذ کرنے سے نہیں آتا، تربیت کرنے سے آتا ہے. میں آپ سب کو کہوں کل تک سارے ڈاکٹر بن جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں، یہ ناممکن ہے. کل تک سارے آپ انجینئر بن جاؤ، آپ کہہ گئے بےچارے دیکھو ملا لوگ ان کو اتنی عقل نہیں، یہ کیسے بے وقوفوں کی باتیں کر رہے ہیں. بھلے ڈاکٹر کو ایسے چھو منتر سے بنتا ہے، زندگی کی محنت ہے جس سے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کل تک سارے متقی بن جاؤ تو کہیں گے بڑی خوبصورت بات کی، ابھی نافذ کرو اس کو. یہ اتنی ہی احمقانہ بات ہے جتنی پہلی بات تھی کہ کل تک سارے ڈاکٹر بن جاؤ. پہلے تو میں نے دھمکایا تھا نا، میں کہتا ہوں 10-10 کروڑ روپیہ فی آدمی کو ملے گا کل تک سارے ڈاکٹر بن جاؤ. نہیں ہو سکتا، نہ شوق سے نہ خوف سے. کیوں کہ ڈاکٹر ایک تربیت ہے، انجینئر ایک تربیت ہے، نہ کہ ایک حکم ہے کہ نافذ کر دو. تو اسلام ایک زندگی ہے، نہ کہ کوئی وہ آرڈر ہے کہ بس نافذ کر دو. ایک زندگی اور وہ قبول کروانی ہے، اور طبیعتیں ایک دم نہیں آیا کرتی ہیں، آہستہ آہستہ آیا کرتی ہیں. تو آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ پہ غور فرمائیں کہ آپ نے 2 برس اسلامی حکومت میں حج کو غیر موسم میں ہونے دیا، چھڑا نہیں. جب تیسرے سال خود ٹھیک ہو رہا تھا تو کیسے 2 سال تک آپ نے اس چیز کا انتظار فرمایا. تو اسلام تو ڈاکٹر بننا کون سا مشکل کام، ذہین ہو محنت کرے ہو یار، انجینئر بننا کون سا مشکل کام. مسلمان بننا تو دنیا کا سب سے مشکل چیپٹر ہے، انسانی زندگی کا سب سے مشکل سوال ہے مسلمان بننا. یہ کیسے ہوگا، ہو جا تو ہو جائے. اور ایسا کوئی فارمولا نہیں کہ ادھر سے مشین میں ڈالو اور ادھر سے جنید بغدادی بنا کے نکال دو، ایسا کوئی فارمولا نہیں. اللہ تعالیٰ درخت کو آپ دیکھ لیں گے کیسے دھیرے دھیرے اٹھاتا ہے. یہ ہمارا بچہ ہے، کل کو اللہ اس کو زندگی دے بڑا ہوگا تو آہستہ آہستہ زندگی کے مراحل سے گزرتا ہوا بڑا ہوتا ہے. ہم سب بچپن کے مراحل سے کس طرح آہستہ آہستہ گزرتے آج اپنی عمروں میں پہنچے ہوں. ایسے ہی اسلام بھی میرے بھائیوں ایک زندگی ہے جو تربیت کے ساتھ قلوب میں اترتی ہے اور پھر اندر سے باہر کو آتی ہے. مائک کی تار کاٹ دو, یہ بولنا بند کر دے گا. اس کو کہو اللہ کے واسطے بول, مینا کا موقع ہے, بیان بڑا ضروری ہے, تو اللہ کا واسطہ بولنا شروع کر دے. وہ نہیں بولے گا. اب اس کو چھتر مارو پھر بھی نہیں بولے. مارو اس کو جوتے مارو, اب بول بولتے وہ نہیں بولے. کیوں؟ تم اس کی روح تو نکال دی, بولے کیسے؟ اور اس کو تار سے مشین سے اس کا کنیکشن جوڑ دو, خود ہی بولے گا. اب یہاں کے مسلمان بیٹھے پھر بھی بولے گا, غیر مسلم بیٹھے پھر بھی بولے. تو روحوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے پھر خود وہ خود کام چلے گا. اور روح اللہ سے متاثر نہیں, روح اللہ کے رسول سے متاثر نہیں. ہم کہتے تو ہو جا, محنت کرے گا تو ہو جائے گا, ایک دم ہونے کی چیز نہیں. یہ ایک بیچ میں بات آ گئی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا 10 ہجری. قبائل کٹھے ہونے شروع ہو گئے, لیکن اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اس سال چیچک کی وبا پھیل سارے عرب میں پھیل گئی. تو ایک کافی بڑا مجمع تھا جو حج میں آنے سے محروم ہو گیا. میں حیران ہوں, ام سلیم جیسی بری پائی کی صحابی اب وہ حج میں شریک نہیں تھی. جب وہ مدینے پہنچے تو آپ نے گلے کہ ام سلیم تو نے مرے ساتھ حج ہی نہیں کیا. تو وبا پھیل گیا, چیچک کی بیماری پھیل گئی, تو بہت سے لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکے. تو اللہ پاک کی حکمت ہوئی کہ ان کی دلجوئی کے لیے پھر آپ نے ارشاد فرمایا, عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی. رمضان میں جو عمرہ کرے گا وہ ایسا جیسے میرے ساتھ حج کیا. وہ چیچک کتنی بڑی رحمت ہوئی, اگر وہ سارے حج میں شریک ہوتے تو آپ نہ فرماتے. آپ نے ان کی دلجوئی کی خاطر فرمایا کہ اب جو لوگ رہ گئے ہیں وہ رمضان میں عمرہ کر لیں گے تو وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے میرے ساتھ حج کیا. اب یہ قیامت تک کے لیے یہ رحمت کا دروازہ کھل گیا. اب کوئی اس رمضان میں حج کرے یا اگلے میں, ایسا جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے حج کر لیا. تو 25 ذوالحج کو آپ نے ظہر کی نماز مدینے میں ادا فرمائی دو چادروں میں. اور مدینے پر ابو دجانہ سماق بن خرشنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مدینے کا امیر, قائم مقام امیر بنایا. اور آپ نے ہفتہ 25 ذوالحج آپ نے ذوالحلیفہ کی وادی میں آ کے کام فرمایا. آپ کے ساتھ اس وقت میں 12,000 مرد عورتوں کا مجموع. یہاں حضرت اسماء بنت ام انیس رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا پیدا ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ عمرہ نہیں کرے گی, باقی حج کے اعمال سارے کرے گا, حرم میں داخل نہیں ہوں. اور یہاں آپ نے عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, فجر پڑھی, ظہر پڑھی. فجر کی نماز کے بعد آپ نے غسل فرمایا. اور یمن کے ایک گاؤں ہے سہارا, اس سے کپڑا آتا, اس کی دو چادریں آپ نے بطور احرام استعمال فرمائی. اور یہاں پہنچ کر ذوالحلیفہ میں آپ نے نماز قصر پڑھی. اور ظہر کی نماز کے بعد آپ اونٹنی پر سوار ہوئے. جب آپ کی اونٹنی کھڑی ہوئی تو آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک. آپ نے حج کا تلبیہ پڑھا, لبیک حجتا اللہم لبیک. اس پر امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے. کہ آپ نے تو حج کا ہی تلبیہ پڑھا. جبریل آئے کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عمرے کو بیچ میں شامل فرما. عربوں میں دستور تھا حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرتے تھے, اس چیز کو توڑنا تھا. تو پھر آپ نے ساتھ پھر عمرے کو بھی اور حج کو بھی شامل کر کے پھر تلبیہ پڑھا. اس پر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قرآن افضل ہے. جب آپ یہاں تشریف لائے مکے میں تو آپ نے کہا بھائی جس نے عمرہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دو. یا رسول اللہ آپ تو کھول نہیں رہے, ہم کیوں کھولیں؟ آپ نے کہا میرے ساتھ جانور ہے, میں اس سے نہیں کھول رہا, اگر اگلے سال مجھے اللہ نے توفیق دی تو پھر میں جانور نہیں لاؤں گا, میں بھی احرام کھولوں گا. اس حدیث کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تمتع افضل ہے. اب ہر ایک کی جو وجہت النظر جسے کہتے ہیں, جو پوائنٹ آف ویو جسے کہتے ہیں, تو وجہت النظر ہر ایک کی الگ الگ. سب کو اجر ملا, سب نے حدیث سے استدلال کیا, اور کسی نے قرآن کو افضل کہا, کسی نے افراد کو افضل کہا, کسی نے تمتع کو افضل کہا, سب کی. تو آپ اپنے ساتھ اونٹ لے کے بھی چلے تھے, تو جندب بن جنادہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اونٹوں کا نگران بنایا ہوا تھا. حضور کے بعد جو آپ نے فجر کے بعد جو آپ نے غسل فرمایا تو اس میں آپ نے خوشبو لگائی, وہ خوشبو ٹھوس ہوتی تھی ایسے ہماری طرح لیکوڈ, ہماری خوشبو کی طرح سر کی مانگ میں, بالوں میں, داڑھی میں لگائی, اس کی سفیدی نظر آ رہی تھی آپ کے سر پہ, اس کی مانگ میں سفیدی نظر آ رہی. پھر اس کے بعد آپ نے شہد منگوایا, شہد, اور تھوڑا تھوڑا سارے بالوں پہ لگایا, کیونکہ آپ کے بال گھنے تھے اور بڑے تھے, تو یہ شہد خشک ہو کر بالوں کو چپکا, گوند بن گیا, گوند, تو سارے بال چپک گئے, وہ بکھرنے سے بچ گئے, کھلنے سے بچ گئے. تو لبد اراسہ, لبد تلبید, شہد سے بالوں کو اس طرح آپ نے سارا باندھ دیا, گوند گئے اس کے اندر جیسے گوند لگ جاتی. اور یہاں سے آپ چلیں تو آپ کا جو پہلا پڑاؤ ہوا, پہلا, وہ ایک جگہ تھی جو اس زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں رہا, اس کا نام تھا ملل. یہ ذوالحلیفہ سے کوئی 16 میل کا فاصلہ, جب آپ ظہر کے بعد چلیں تو سفر لیٹ شروع ہوا, تو تقریباً یہ 16 میل کا سفر طے کیا گیا, اور وہاں ملل میں آپ کا قیام ہوا. وہاں آپ نے اپنے پاؤں پر وہ سینگیاں لگوائیں جس کو عربی میں احتجام اور حجامہ کہتے ہیں. ہمارا حجام دور ہوتا ہے نا, سر مڑنے والا, تو عربی میں حجامت وہ جو جس کو ہم سینگیاں لگوانا کہتے ہیں, آپ لوگ کو سمجھتے ہوں گے جو یہاں رہتے ہیں, احتجام. تو یہاں پاؤں کے اوپر آپ نے حجم کروایا. اس کے بعد آپ چلیں تو آپ کا دوسرا پڑاؤ روحا ایک جگہ آتی ہے بدر کے راستے میں, جو سڑک وہ اسی نام سے آج بھی موجود, وہاں کنواں بھی ہے, ساتھ مسجد ہے, غالباً آپ کا خیمہ اس مسجد کے جگہ پر تھا. اور یہ وہ جگہ جہاں 70 نبیوں نے قیام کیا, مکہ جاتے ہوئے حج کے لیے 70 نبیوں نے اس وادی میں قیام فرمایا, روحا. یہاں ایک نیل گائے آ گئی, اس کو تیر لگا ہوا تھا, لڑکھڑا رہی تھی, گرنے کو تھی, تو آپ نے اچھا فرمایا دیکھو دیکھو بھائی کوئی اس کو پکڑے نہیں, اس کو کوئی شکار نہ کرے. تو اتنے میں جس نے شکار کیا تھا وہ آ گئے بحث قبیلہ کے شخص سے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو ہدیہ, میں نے تو اپنے لیے کی تھی لیکن اب آپ تشریف لائے آپ کو ہدیہ. تو آپ نے اس کو قبول کیا, پکوایا, کھلایا. دوسرا جو آپ کا پڑاؤ ہوا یہ عرج سے آپ چلے رویسا یا اسایا, بازے کہتے ہیں اسایا, بازے کہتے ہیں رویسا, یہ آپ کا تیسری جگہ یہ آپ کا قیام ہوا. یہاں ایک ہرن ملا جو زخمی حال میں تھا, لیکن آپ نے کہا دیکھو اس کو کوئی نہ پکڑے کیونکہ پتہ نہیں کس نے شکار کیا. پھر اس کے بعد آپ کا چوتھا جو پڑاؤ ہوا وہ عرج ایک جگہ ہے, یہ رویسا کے بعد عرج میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سامان سفر کا ایک اونٹنی پر تھا, وہ اونٹنی گم ہو گئی. جب وہاں کھانے کے لیے بیٹھے تو اونٹنی غائب, کھانا غائب, تو ابو بکر نے غلام سے پوچھا بھائی کھانا کا جو اونٹنی گم ہو گئی, تو ابو بکر نے اس کی پٹائی کی, تو ایک اونٹنی نہیں سنبھال سکا. تو آپ نے فرمایا دیکھو دیکھو بھائی یہ احرام میں کیا کر رہا ہے. ابو بکر آ جاؤ ادھر آ جاؤ اللہ کھلائے گا, اس پہ ناراض نہ ہو. تو اتنے میں بات پھیل گئی کہ حضور کی اونٹنی گم ہو گئی, تو آلو فضالہ اسلمی جو تھے قبیلہ آلو فضالہ وہ بھاگ کے لائے کھانا. آپ نے کہا اوکر آ جاؤ آ جاؤ ہمارے کھانے سے بڑھیا کھانا آ گیا. تو اس میں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں اس میں شریک. تو اتنے میں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے پیچھے چلتے تھے, جو چیز گم ہو جائے اس کو ساتھ لے کے, تو وہ پیچھے آ رہے تھے تو اونٹنی ان کو مل گئی, تو انہوں نے اس کو پکڑ کے لائے. اتنے میں حضرت قیس بن سعد کو پتہ چلا کہ حضور کی اونٹنی گم ہو گئی, تو اپنے باپ کو لے کر اونٹنی سامان سے بھر کر لے کر پہنچے. تو کہا یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ, آپ نے فرمایا اللہ نے ہماری اونٹنی ہمیں ملوا دی. تو ابو بکر نے دیکھا کہ سامان تو پورا ہے, تو ایک پیالہ اس میں کوئی نہیں, پیالہ کہاں. تو غلام نے کہا پیالہ پہلے میرے پاس تھا, میں نے اپنے پاس رکھا. تو یہ آپ کا عرض کا قیام ہے. اس کے بعد آپ چلے تو ابوا پہنچے, آپ کی والدہ ماجدہ کی جہاں قبر ہے, آپ نے وہاں وادی ابوا میں آپ نے وہاں قیام فرمایا. یہاں صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے نیل گائے شکار کر کے لائے, یہ آپ نے قبول نہیں فرمائی کہ نہیں بھائی ہم احرام میں ہیں. پہلی قبول فرمائی اس کو رد فرمایا, وجہ اس کی یہ تھی کہ پہلی کو جس نے شکار کیا تھا اس نے اپنے لیے کیا تھا, اسے پتہ ہی نہیں تھا اللہ کے نبی کی آمد ہے. تو پھر آپ تشریف لائے تو آپ کو ہدیہ کیا, تو وہ اپنے لیے شکار کر کے محرم کو کھلانا ٹھیک ہے, لیکن محرم کی نیت کر کے شکار کرنا پھر اس کو کھلانا یہ ٹھیک نہیں. تو انہیں پتا تھا کہ حضور کی آمد ہے, تو انہوں نے پہلے سے آپ کے لیے نیل گائے کا شکار کیا. تو آپ نے کہا بھائی حرم, ہم سب حالت احرام میں ہیں, ہم تیرا شکار قبول نہیں کر سکتے. اب ہوا ابوا سے آپ چلے اور آپ نے آ کر قیام فرمایا عثمان میں, وادی عثمان. آپ نے کہا ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ کہا یا رسول یہ عثمان ہے. کہا اچھا, یہاں میں دیکھ رہا ہوں صالح اور ہود اونٹنی پہ جا رہے ہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے, صالح اور ہود علیہ السلام. عثمان سے آپ چلے اور مرہ زہران سے گزرتے ہوئے آپ سرس میں پہنچے. سرس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا, وہ بیٹھی رو رہی. آپ آئے کہنے کیا ہوا تھا, مجھے تو میرا تو یہ مسئلہ ہو گیا. آپ نے کہا یہ اللہ کا نظام ہے, تم صبر کرو اور اب تم عمرہ نہ کرنا, بس حج کے اعمال کرنا. پھر وہاں سے آپ چلے اور تنعیم پہنچے. جب تنیم پہنچے تو آپ نے احرام کی چادروں کو بدلا, وہ کہاں سے کہیں تھی ذوالحلیفہ میں. تو اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ ساتواں چھٹے پڑاؤ سے ساتواں دن آ گیا ہفتے کا. تو جب آپ تنیم سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میرا چادریں لاؤ. تو اسی قسم کی دو چادریں آپ نے زید تن فرمائی اور پہلی جو دو چار دن تھی وہ آپ نے اتار, معلوم ہوا احرام بدلا جا سکتا. اور آپ اتوار کی رات کو, آپ اتوار کو زہر کو چلے تھے, اتوار کی رات کو آپ چار ذوالحجہ کی رات کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو, اور آپ نے ہجون میں دیر زیر توا پر آپ نے قیام فرمایا, صبح اسی کنویں کے پانی سے غسل فرمایا, اور اس کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف تشریف لائے. یہ جو صفا مروہ کے درمیان سے ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا باب بنی شیبہ لکھا ہوا ایک دروازے پر, اس دروازے کے سامنے باہر آپ نے اونٹنی کو بٹھایا اور چھوٹی سی چھڑی کو ساتھ میں, اور آپ اس دروازے سے آپ حرم شریف کے اندر داخل ہوئے. اور نظر پڑتے ہی آپ نے کہا اللہ مسجد بھائی تک تعظیما و تشریفا تکریما و محابتا وزد من عظمه ممن حجه او اعتمره تعظیما و تشریفا و برا, کچھ الفاظ آگے پیچھے تھوڑے بہت. اس کے بعد آپ سیدھے آئے اور آپ نے استلام کیا. استلام کسے کہتے ہیں؟ اس کو استلام نہیں کہتے, یہ تو اس کا قائم مقام ہے. استلام کہتے ہیں بیت حجر اسود پہ یوں ہاتھ پھیرنا, اس کو کہتے ہیں استلام. تو آپ نے حجر اسود پہ یوں ہاتھ پھیرا, اس کے بعد اسے چوما, اور اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگے. وہ حضرت عمر نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ رونا کیسا؟ آپ نے کہا یہ جگہ آنسو بہانے کی ہے, ہاہنا تسکب العبرات, یہاں آنسو انڈے لے جاتے ہیں. بہائی نے کہا انڈے لے جاتے, انڈے لا تم پورا گھڑا ہی الٹا دیا, کہا یہاں آنسو الٹائے جاتے ہیں, انڈے لے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ پیچھے اگر آپ نے ثواب شروع کیا, اور اس کے بعد پھر نہ آ کر اس کو چوما, نہ اس کا آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے استلام کیا, بلکہ آپ بس اسی سے استلام کرتے رہے. وہ جو چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی نہجن, اس سے آپ یوں فرماتے اور بسم اللہ اللہ اکبر, اور اسی چھڑی کو چومتے تھے. حضرت عمر سے فرمایا تو مضبوط آدمی ہے, حجر اسود پہ جھگڑا نہ کر دینا کہیں چومنے کے لیے, جگہ ملے تو چوم لینا, نہیں تو جھگڑا نہ کر دینا. معلوم ہوا کہ حجر اسود پر یہ جو دھکم پیل ہے بہت ہی نازانی ہے, بہت, اور خاص طور پر عورتوں کی طرف سے وہاں جانا اس سے بھی حد درجے کی نادانی ہے. غیر مرد کے ساتھ سے اپنے آپ کو بچانا فرض, مرد و عورتوں کا بے وجہ آپس میں ٹکرانا یہ حرام کے درجے تک ہے, اور وہ وہاں صرف ایک سنت کی ادائیگی میں اتنا بڑا فرض وہاں ٹوٹ رہا ہوتا ہے مردوں سے بھی عورتوں سے. مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے, اور وہاں ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں, یہ بھائی ساری چیزیں بہت ہی ناجائز ہیں. تو اس میں اس دھکم پہل سے بچنا چاہیے. پھر دوران طواف آپ کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی, آپ نے پانی مانگا تو آپ پانی پیش کیا گیا, آپ نے چلتے چلتے کھڑے ہو کر آپ نے پانی پیا. اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر آ کر قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ کے ساتھ دو رکعت نماز ادا فرمائی. اس کے بعد پھر آپ سیدھے تشریف لائے اور حجر اسود کا آپ نے ایسے بوسا لیا, پھر ایسے ماتھا, پھر بوسا لیا, پھر سجدہ کیا, پھر بوسا لیا, پھر سجدہ کیا, پھر ایسے استلام کیا دونوں ہاتھ سوچتا. اب پورا تھا نا پتھر, اب تو دو تین ٹکڑی, تو ایسے ہاتھ پھیر کے پھر آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اس طرح, اور اس کے بعد آپ صفا کی طرف تشریف لے گئے. اور ان صفا والمروہ من شعائر اللہ اتنا تلاوت فرمایا, پھر وہاں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ, اس کو آپ نے تین دفعہ پڑھا اور اس کے بعد دعا مانگا. مطاف کے اندر آپ سے کوئی دعا منقول نہیں سوائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرۃ حسنتاً وقنا عذاب النار, یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان. اس کے علاوہ یہ جو ہمارے بھائی کاپیاں لے کے اور کتابیں لے کے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ کسی سنت سے ثابت نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. دعا پڑھنا عمل نہیں, دعا مانگنا عمل ہے. دعا مانگنے کا نام ہے, دعا پڑھنے کا نام ہے. اب فرق سمجھ رہے ہیں, مانگنا اور پڑھنا بڑا فرق ہوتا ہے. مانگنا کسی کہتے ہیں, کسی فقیر کو غور سے دیکھیں آپ سے وہ کیسے خراج مانگتا ہے تو اسے آپ کو پتا چلے گا کہ مانگنا کیا ہوتا ہے. پڑھنا تو ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم نے آج تک کبھی دعا مانگی نہیں, ہم دعائیں پڑھتے ہیں. مجھے ایک حدیث یاد آئی بڑے عرصے کے بعد, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, من ذا الذی قرع علی بابی فلم افتح له, من ذا الذی سألنی فلم اعطیہ, یہ کون ہے دعویٰ کرنے والا کہ میں نے اللہ کے دروازے سے دستک دی اور اللہ نے کھولا نہیں؟ کون کہتا ہے, کون کہتا ہے میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے دیا نہیں؟ اتنے جلال میں اللہ کہہ رہے ہیں. تو ہم تو روز مانگتے ہیں, نہیں ہم مانگتے نہیں, ہم پڑھتے ہیں, ہم دعائیں پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے نہیں. مانگنے پڑھنے میں تو بہت فرق ہے. اسے میں نے کہا کہ کسی فقیر کو غور سے دیکھیں وہ کیسے مانگتا ہے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مانگنا کسے کہتے ہیں. تو یہ جو کاپیاں اور وہ چھوٹے چھوٹے پمپلٹ لے کے پھرنا ہے, یہ مقصد سے بہت ہٹی ہوئی چیز. طواف تو ہے اللہ کی محبت میں ڈوب کر اس کے گھر کا پھیرے لگانا, کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے, کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے, کوئی دھکے دے رہا ہوتا ہے کہ جلدی میرے سات چکر پورے ہو جائیں. بیت اللہ بھی دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہوگا کہ کن نادانوں سے مجھے پالا پڑ گیا, یا یہاں وہ قدم تھے جو دھرتی پہ آتے تھے تو سر سے لے کر پاؤں تک تھرا جاتے تھے, اور یا یہ ہے کہ بھاگ رہے ہیں کہ میرا طواف پورا ہو جائے, دھکے دے رہے ادھر ادھر ٹکرا رہے. پھر آج کل بے پردگی ہے, نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے, عورتوں کو بھی کچھ خبر نہیں ہے کہ پردہ کیا ہے, مردوں کو خبر نہیں نظر کیسے جھکانی ہے. بھائی طواف تو کہتے ہیں اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے, دیکھو بیت اللہ ایک علامتی چیز ہے, بیت اللہ ایک علامتی چیز ہے. ہم کوئی بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہے, ہم تو اللہ کا طواف کر رہے ہیں. اللہ کی محبت میں اس کا حکم ہے اس کے گرد چکر لگاؤ. اگر یہ جگہ بیت اللہ ایک عمارت کا نام نہیں ہے, اس فضا کا نام ہے. اس فضا سے اگر بیت اللہ ہٹا دیا جائے تو بھی یہ بیت اللہ, سورا پتھر اٹھا دیا جائے تو بھی یہ بیت اللہ. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ایک رات مجھے خیال آیا کہ میں جگات کو جا کے طواف کروں, رش بھی نہیں ہوگا, مطاف بھی خالی ہوگا, تو بڑے سکون سے طواف ہوگا. طواف کر رہے تو ایک لڑکی طواف کر رہی ہے, شعر پڑھ رہی, اب الحب ان یخفا وکم قد قسمته فاصبح عندي قد اناخ وقنبا. میں نے تو بتھیرا محبت سے جان چھڑائی پر اس نے تو میرے دل میں خیمے گاڑ دیے, شعبے گاڑ دیں. کہنے لگے میں نے کہا یہ کون سی لڑکی ہے جو ایسے فضول شعر یہاں پڑھ رہی. لڑکی تجھے احساس نہیں, تو کہاں کہاں کر رہی ہے؟ تو اس نے اندھیرے میں ہی کہا جنید کس کا طواف ہوں, ان کو کرنٹ لگا ہے جنید, صرف نام کہہ جائیں جنید کس کا طواف کر رہے ہو؟ کہنے کے بیت اللہ کا. اس نے اسے آسمان کی طرف منہ اٹھایا کہ واہ میرے مولا, یہ تیری کیسی نادان دنیا ہے, اپنے جیسی مخلوق کے گرد چکر لگا رہا ہے, پتھروں کے گرد چکر لگا رہا ہے. تو وہ پھر جنید سے کہنے لگی اگر اللہ کی محبت نہ ہوتی تو تم مجھے اندھیرے میں یہاں چکر لگاتا نہ دیکھتا, اس کی محبت نے مجھے بے قرار کیا جو میں یہاں پھر رہی ہوں. تو جنید کہنے کا میں تو وہیں غش کھا کے گر گیا, میں نے تو اس لڑکی کو پہچاننے میں غلطی کھائی. ایک عظمت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, اب جانتے ہیں ہر قدم کتنا قیمتی ہو رہا ہے, ہر قدم پہ 70,000 نیکی لکھی جا رہی. خیر آپ نے پھر صفا سے دعا مانگی, پھر مروہ تشریف لے گئے, جہاں وہ میلین اخضرین آتے ہیں وہاں تیزی سے دوڑے, اتنا تیز دوڑے کہ آپ کہتے ہیں میں ایسے گول چکر میں گھوم رہا تھا, پریشر سے ہوا ایئر پریشر بن گیا. لا يقطع الابتع الا شد, یہ جگہ تو بھاگ کر بلکہ بہت بھاگ کر اسے کیا جاتا ہے عبور, عورتوں کے لیے بھاگنا نہیں مردوں کے لیے. پھر آپ مروا پہ گئے دعا مانگی, صفا پہ دعا مانگی, مروا پہ دعا مانگی, سات چکر پورے فرمائے. پھر آپ نے اعلان کیا جس کے پاس سواری نہیں وہ اپنا احرام, جس کے پاس جانور قربانی کے لیے اپنا احرام کھول دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کھول نہیں رہے, ہم کیسے کھولیں؟ آپ نے کہا میں سواری لایا ہوں, جو میں نے پہلے حدیث آپ کو بتا دیا, میں جانور لایا ہوں قربانی کا, میں نہ لاتا تو میں بھی تمہارے ساتھ کھول دیتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے یمن سے, ان کو آپ نے بھیجا ہوا تھا قبیلہ حمدان کی پر محنت کرنے کے لیے. آگے حضرت فاطمہ کو دیکھا, نہا دھو سرما لگائے خوشبو لگائے بیٹھے, تو ان کو ایک دم غصہ چڑھ گیا, لوگوں نے رام باندھے تو بنی تھنی بیٹھی ہوئی ہے. وہ کہنے کہ میں خود تھوڑا ہی ہوں, مجھے تو اللہ کے نبی نے کہا. تو ان کو حضرت فاطمہ کی بات پہ اعتبار نہیں آیا, وہ آئے حضور کے پاس اسی جوش میں, یہ فاطمہ نہائی دھوئی بیٹھی ہے, وہ کہہ رہی آپ نے کہا. تو آپ نے دیکھا غصے میں, تو آپ نے اسی طرح جواب دیا صدقت صدقت صدقت انا امرتھا, تین دھا کر سچ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے, میں نے اسے کہا تھا احرام کھولنے. پھر آپ نے کہا تو نے کیا نیت کی تھی؟ کہا میں نے تو کہنے گے یا رسول اللہ میں نے تو کہا تھا یا اللہ جو میرے نبی کی نیت وہی میری نیت. آپ نے کہا بات پھر تو بھی حرام نہ کھول تو میرے ساتھ کیا کران. اس کے بعد آپ وادی ابتا میں تشریف لائے, چار دن قیام فرمایا, سات تاریخ کو مکہ تشریف لے گئے, زہر کی نماز پڑھی, زہر کے بعد حج کی ترتیب بتائی ساری آگے کیا کرنا ہے, پھر واپس تشریف لائے. ان چار دن میں آپ آئے نہیں, وہیں رہے ابتا کی وادی میں. اور مجمع جب آپ چلے تھے تو 12,000 تھے اور مکے پہنچتے کوئی 100,000 تک پہنچ چکا تھا. اس کے بعد پھر آپ آج کی تاریخ میں آپ جمعرات کا دن تھا, اتوار پیر منگل کو چار دن بعد جمعرات کو آپ یہاں تشریف لائے جہاں مسجد سیف ہے, جہاں گنبد بنا ہوا ہے اس کے نیچے آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا چمڑے کا, اس میں آپ نے آ کر کیا فرمایا, پانچ نمازیں پڑھی. پانی کا حکم دیا تو پانی آپ کے لیے رکھا گیا, پھر آپ نے غسل فرمایا, غسل کے بعد پھر آپ نے اوٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیا تو آپ کی اوٹنی تخوا جس کو تیار کیا گیا آپ کے لیے لائی گئی, آپ اس سے تشریف فرما ہوئے. پھر آپ نے سارا مجمع سامنے تھا, اور میں خود بات پھر بعد میں بتاتا ہوں, پہلے سفر نامہ پہلے بتا دوں. آپ نے خطبہ دیا, اس کے بعد آپ نے زہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی, جمعہ کا دن تھا لیکن آپ نے زہر پڑھائی عصر پڑھائی. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اونٹنی پر جبل رحمت جس کو ہم کہتے ہیں, اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے کتنی دیر دوڑ مانگی, پانچ گھنٹے. مہینہ کون سا تھا؟ اپریل کی دھوپ نہ کتنی تیز ہوتی ہے, نہ کوئی خیمہ اوپر, نہ کوئی سائبان, نہ کوئی اوپر چادر کا سایہ, اونٹنی جیسی بے آرام سواری پر پانچ گھنٹے اس طرح آپ کے ہاتھ رہے. کبھی کبھی بے قرار ہو کر وہ ہاتھ اس طرح اٹھ جاتے تھے, پورے ہاتھ ایسے بلند ہو جاتے آسمان کی طرف, کیوں ہو جاتے, اور بیچ میں کبھی اونٹنی بھجکنے لگتی تو آپ ایسے ایک ہاتھ سے اس کی لگام پکڑ لیتے اور ایک ہاتھ مسلسل اس طرح رہتا ہے. یہ پانچ گھنٹے میں ہاتھ یوں نہیں ہوئے, اگر ایسے جاتے سینے کے ساتھ لگا لیتے, آج ہوتا کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے, اگر نوٹنی دے دیتی تو اس کی لگام سنبھالی اور ایک ہاتھ سے پانچ گھنٹے مسلسل کیا مانتے رہے پانچ گھنٹے میں. ہم تو مشکل سے 15 منٹ پورا کرتے ہیں تو ہمارا سارا اسٹاف ہی ختم ہو جاتا ہے, پانچ گھنٹہ. اور سارا دن کچھ نہیں کھایا آپ نے, کچھ نہیں پیا, لوگوں نے چرچا ہوا ہو جائے گا افطار ہے. ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس دودھ کا بھر کے پیالہ دودھ کا بھر کے بھیجا, اگر روزہ ہوگا تو نہیں پیئیں گے, نہیں ہوگا تو پیئیں گے, پھر پیش کیا گیا تو آپ نے وہ پی لیا تو سب کو پتا چلا کہ روزہ کوئی نہیں. اسی دوران آپ پر یہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ نوٹنی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے, اور آپ کی نوٹنی کا جو لواد تھا وہ ان کے ایسے کندھے پر گر رہا, قریب کھڑے ہوئے تھے ربیعہ بن امیہ بن خلف الجمحی, ان کی آواز بڑی اونچی تھی تو کوئی بات آپ نے کہنی ہوتی تو اس سے ان سے فرماتے بھائی یہ بات کہو تو آگے زور سے بتاتے کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں. مغرب تک یہ ہوا, اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے اونٹنی کے پیچھے بٹھایا اور آپ تشریف لے چلے مزدلفہ کی طرف. راستے میں آپ ایک جگہ اترے, استنجا فرمایا اور خفیف وضو کیا, یعنی خفیف غالباً ایک ایک دفعہ دھویا ہوگا آزاد دیوارے کو. پھر اس کے بعد اسامہ نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھا کہ نہیں, نماز آگے پھر آپ مزدلفہ میں تشریف لائے اور آتے آپ نے مغرب کی نماز پڑھی. اس کے بعد آپ نے سامان اتروایا رکھوایا, پھر اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, اسی پہلی اذان کے ساتھ دو اقامت کے ساتھ. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سو گئے اور فجر تک سوئے رہے. مزدلفہ کی رات میں آپ نے کوئی عبادت نہیں فرمائی فجر تک مسلسل سوئے. اول وقت میں فجر پڑی اور آپ پھر دعا میں مشغول ہوئے, دعا مانتے مانتے آپ ایک دم ہنسنے لگے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہنسنے کا موقع تو تھا نہیں؟ آپ نے ساتھ فرمایا وہاں جو میں نے دعائیں مانگی تھی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے بخشش کا اعلان کیا تھا, لیکن کہا تھا ظالموں کو معاف نہیں کروں گا. تو ابھی اللہ تعالیٰ سے میں نے جو مانگا تو میرے امت کے ظالم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہاں کر دی. تو اس وقت شیطان نے اپنے سر پہ مٹی ڈالی ہے اور سر پیٹ رہا رو رہا ہے, مجھے اسے دیکھ کے ہنسی آ گیا. آحاد کے وقوف میں ایک صحابی کا اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے نیچے گرے اور انتقال ہو گیا. آپ نے سنا ہے اس کو اسی طرح اس کے کفن میں اس کو دفن کر دو, اس کو غسل دو اور یہ اس کا کفن ہوگا, اس کا احرام اور اس کا سر ننگا رکھو. یہ قیامت کو جب اٹھے گا تو اسی طرح لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا ہے. تو اس ارباب کی وادی میں ایک صحابی دفن ہے, ان کا نام کیا تھا, وہ کون تھے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو پھر کے بعد پھر آپ نے سفر شروع فرمایا مینا کی طرف, تو حضرت فجر بن عباس کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا, فجر بن عباس رضی اللہ عنہ. اور جب آپ وادی محصر کے قریب پہنچے تو قبیلہ خطان کی ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے, کہا رسول اللہ میرا باپ گورا ہے, حج نہیں کر سکتا, میں اس کی طرف سے حج کروں, ہو جائے گا؟ میرا بالکل ہو جائے گا. اس بات کے دوران آپ نے حضرت فضل بن عباس جو پیچھے بیٹھے تھے آپ نے اپنا ہاتھ یوں کیا اور ان کے چہرے کو اس طرح کر, ادھر عورت کھڑی تھی تو آپ نے چہرے کو یوں کر دوسری طرف ایسے کر دیا. عباس بھی پاس کھڑے تھے, جب وہ لڑکی مسئلہ پوچھ کے چلی گئی اور آپ بھی آگے چلے تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا, اس کا یوں ہوں پھیر دیا دوسری طرف. تو آپ نے ارشاد فرمایا دونوں جوان سے مجھے ڈر لگا کہ شیطان بیچ میں نہ کود پڑے ان کو. یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا؟ ایک طرف تو صحابیہ ہے. صحابیہ کسے کہتے ہیں؟ ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصری بن جائیں تو ایک صحابی عورت کے نوکم کے برابر نہیں ہو سکتا, ایک صحابی عورت کے جسم سے گرے ہوئے بال کے برابر نہیں ہو سکتی. ساری دنیا کی خواتین رابعہ بصری بن جائیں, آج کی نہیں جو کم تک پیدا ہونے والی ہیں اس امت میں, وہ سب کی سب اس مقام پہ آ جائیں جس مقام پہ ہم رابعہ کو سمجھتے ہیں. تو ایک صحابی خاتون کے جسم سے گرے ہوئے بال کے برابر تھی. اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ ساری دنیا کے انسان ولایت کے عرصوں پر پہنچ جائیں تو ایک صحابی کے گھوڑے کے ناک میں حضور کے ساتھ چلتے ہوئے مٹی لگی تھی, اس مٹی کے برابر نہیں ہو سکتا. صحابی کی نہیں کہہ رہا ہوں, اس کے گھوڑے میں لگی ہوئی مٹی کو کہہ رہا ہوں. اچھا یہ تو عام, اور یہ کون صحابی ہے جس کا چہرہ آپ نے ادھر پھیر دیا؟ یہ کون ہے؟ یہ پگل ہے. پگل کون ہے؟ صحابہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ایک ہزار کے برابر شمار کیے جاتے تھے. اوقاد نے عمر تمیمی کا یہ ایک ہزار کے برابر ہے, عمر بن ماجی کرب کا یہ ایک ہزار کے برابر ہے, سلیحہ کیا ہے ایک ہزار کے برابر ہے, اور عبادہ بن طلحہ ایک ہزار کے برابر ہے, مسلمہ بن مخلد ایک ہزار کے برابر, محمد بن مسلمہ ایک ہزار کے برابر, زراد بن الاسود ایک ہزار کے برابر, زبیر بن عوام ایک ہزار کے برابر, فضل بن عباس ایک ہزار کے برابر ہے. اور کیا تھا ان کے اندر؟ یرموک کی لڑائی تھی تو رومن کی طرف سے سات ہزار عرب عیسائی بھی لڑائے تھے. ایک دن رومن نے کہا تم یار آج لڑو, عرب عرب سے لڑے, شاید کوئی نتیجہ نکلے. یہ لشکر آمنے سامنے تھے تو ساری باتیں معلوم ہو رہی تھیں. تو اس دن پتا چلا ہم سات ہزار عیسائیوں کو آگے لا رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے اس وقت امیر نہیں تھے, انہوں نے ابو عبیدہ سے کہا مجھے ایسا کرو 30 آدمی لے لو, میں 60,000 سے زیادہ ٹکر لیتا. ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے, مذاق کر رہے کہ سنجیدگی سے بات کر رہے. خالد کہنے لگے کیا بات ہے, جاہلیت میں دوبارہ سردار بنتا تھا اور اسلام میں آ کر بزدل ہو گیا, تو کیا خیال ہے میں مذاق کی جگہ پہ بیٹھا ہوں, میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. کہنے کہ پھر میں بزدل نہیں ہوں لیکن یہ انصاف کی بات نہیں کہ تو 2,000 کے مقابلے میں ایک لے جائے, اگر تجھے جوش چڑھا ہی ہوا ہے تو 1,000 کے مقابلے میں ایک لے گا, 60 لے گا, 60 لے گا. ابو عبیدہ کہنے کہ ابو سفیان ٹھیک کہتے ہیں, 30 بہت تھوڑے ہیں, 60 لوگ. خالد کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر وہ کسی بات پر یوں ہاتھ کر دیں تو اللہ کبھی ان کے ہاتھ خالی لوٹاتا نہیں. مجھے اس لشکر میں ایسے لوگوں کو پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ تم نے جن کو انتخاب کرنا ہے کر لو. تو سب سے پہلے جس شخص کو حضرت خالد نے آواز دی تو کہا این فضل من العباس, کہاں ہے عباس کا بیٹا فضل, کون تھا جس کی گردن کو حضور مو رہے ہیں. این عمر التمیم, این زبیر من العواف, این رافع من عمیر الطائی, این عبد الرحمن بن ابی بکر, اين غرار بن الازهر, اين عبد الله بن عمر, اين حذيفه اليمان, اين شرحبيل بن حسن, اين عباده بن ثامت. ايه ايه ايه ايه ايه صافا بن کے لیے لوگ. تو یہ عمل تک کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو پردھان نہ سمجھنا, تم کچھ بھی نہیں ہو. شیطان یوں اٹھا کے پھینکے گا. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا, وہ خواب نے دیکھا شیطان کو بڑے بڑے جال اور پھندے اٹھا کے جا رہا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ تو نے کہا یہ پھندے ہیں, پھندے اور جال. یہ کیا کرتے ہو؟ کہا یہ بڑے بڑے لوگوں کو پھنساتا ہوں اس سے. انہوں نے فرمایا کہ اس میں میرے لیے بھی ہے, تب تیرے جیسے کو تو رہی پھنسا لیتا ہوں, تیرے لیے پھنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تیرے جیسے کو تو میں رہی پھنسا لوں. تو بھائیو, میرے بھائی اور بہنوں, یہ بہت بڑا سبق ہے امت کے مردوں عورتوں کے لیے. اتنے حیا والے پاک دامن انسانوں کو اس طرح اللہ کے نبی نے احتیاط کرنے کا حکم دیا اور خود زبردستی کیا. تو ہماری کیا حیثیت؟ خیر وارن یہ ایک بڑی ضروری چیز تھی اور اس سے میں نے اس کو بیچ میں وارن کیا. اس کے بعد آپ تشریف لائے مینا میں تو اونٹنی پر جو آپ وہاں کر اترے تو اسامہ نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی. حضرت بلال نے ایسے آپ کے اوپر چادر کا سایہ فرمایا کر دیا تو آپ نے وہاں ساتھ تنگ کر مارے اس کو. اس کے بعد آپ پلٹے اور آپ نے پھر ایک مختصر کا خطبہ دیا. اس کے بعد پھر آپ نے اونٹوں کو بلوایا جمع کرنے کے لیے تو سو اونٹ سے جو کچھ اگر چلی لائے تھے کچھ آپ مدینے سے لائے تھے تو وہ ملتا. پانچ اونٹ آگے لائے جاتے اور ایک آپ کے سامنے کھڑا کیا جاتا تھا ذبح کرنے کے لیے. تو پانچ میں سے ایک جب آگے آ جاتا ذبح ہونے تو پچھلے چار آپس میں لڑنا شروع کر دیتے آگے بڑھ کے میں ذبح ہو جاؤں, آگے بڑھ کے میں ذبح ہو جاؤں. اس سے آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو جاتی تو آپس کھڑے کھڑے کرتے مار رہے تھے سب اگر کر اور وہ آپس میں کاٹتے لڑتے کہ مجھے آگے جانا دو مجھے آگے جانا سب یہ ہوئے تھے یہ منظر. تو 63 اونٹ ذبح کرنے کے بعد آپ نے دستخط رکھ دی اور آپ نے فرمایا ہائی چلی سے بھائی ان کو پکواؤ جلدی سے پکواؤ اور اس سے کاٹنے کی مزدوری نہ گوشت دینی ہے نہ کھال, نہ گوشت دینا ہے نہ کھال, مزدوری ہم اپنی جیب سے لاتا ہے. اپنی بیگمات کی طرف سے آپ نے گائے کی قربانی دکھائی. مزدلفہ میں آپ نے کمزور مردوں کو اور مستورات کو آدھی رات کے بعد نکلنے کی اجازت دے جا سکا. تو حضرت سودا نے کہا میں تو جاتی ہوں یا رسول اللہ ہم کہا چلی جاؤ. حضرت نے صحیح نے کہا میں نہیں جاتا چلی جاؤ. حضرت عثمان نے کہا میں آپ کا چلی جاؤ. حضرت عائشہ سے کہنے کہ آپ کو پتا نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گی میں نہیں جاتا. تو آپ نے ان سے کہا دیکھو کنکریاں نہ مارنا, کنکریاں حضرت کے وقت داخل ہونے کے بعد کنکری نہ مارنا. تو مرزل پاسے کمزور اور عورتیں نکل سکتی ہیں. جو عورتوں کے ساتھ محرم ہیں کیونکہ آج کل تو زمانہ ایسا ہے کہ گمن ہی ہو جائیں گے تو اس لیے وہ ان کو ساتھ اگر وہ صحت مند بھی ہیں تو بھی ان کو لے کے نکل سکتے ہیں مرزل پاس بہرحال آدھی رات کے بعد. اس کے بعد آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے جیسے میں ایسے کرتے ہیں. لے گئے محمد نبی کا سر تیرے سامنے اس طرح تیرے ہاتھ میں اور جو مرضی کا یار رسول اللہ تو آپ کا میرے اوپر احسان ہے میری کیا ہوتا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ سیدھی طرف سے پہلے بال صاف کرو. تو انہوں نے اس طرف سے بال صاف کیے آگے سر کے تو آپ نے سارے بال اٹھا کر ہر کم کر ہٹ ہو گئی. مجھے آج تک رنگ نہیں ہے کبھی کہیں رسول اللہ سلام ہو کیا نظر کرم پڑی کہ آپ نے پورے آدمیوں کو دیکھا. تو خالد بن ولید قریب کھڑے تھے انہوں نے پتہ نہیں منت کی یا جھپٹا مارا لے گیا انہوں نے پیشانی کے بال ان سے لے لیا یہ پیشانی کے بال اور ان کو اپنی ٹوپی میں سی لیا اور پھر جس لڑائی میں شرکت کی پہلے سر the پھر اس کے بعد آپ نے وہاں یا زہر کی نماز وہاں پڑھائی یا مینا میں پڑھائی, دونوں طرف سے ہی آدمی سے یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے وہیں پڑھی, یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے مینا میں آ کر پڑھ زہر پر آپ واپس تشریف لیا. اور 11 تاریخ کو یہ قرآن کی آخری سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت نازل ہوئی, تو یہ اس میں اشارہ تھا کہ آپ جانے کا وقت قریب آ چکا ہے, تو آپ نے اسی وقت حکم دیا اونٹنی کو تیار کیا گیا, تو آپ نے اونٹنی کو تیار کیا گیا اور آپ اس کو خوشی آپ لائے رہنے کے لیے آئے, وہاں اترے اور پہلے شیطان کو کنکری ماری, ایک طرف ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنی دعا مانگی, یہ دعا کتنی دیر مانگی, جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے, سورہ بقرہ 2.5 سپارے یعنی تقریباً 40 منٹ آپ نے یہ دعا کی ایسا ایسا. اس کے بعد پھر آپ اگلے پر گئے وہاں کو کنکر مارے اور پھر ایک طرف ہو کر پھر آپ نے دعا مانگی سورہ بقرہ کی, پھر آپ کے بقدر اتنا وقت لگتا. اس کے بعد آپ تیسرے پر آئے, آپ نے کنکر مارے اور اس کے بعد آپ نے 11 تاریخ کا خطبہ دیا اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لے اور آپ نے زہر کی نماز ادا فرمائی اور آپ نے سنگ میں تشریف لے گئے. 12 تاریخ کو پھر آپ نے اجازت دے دیجیے جانا چاہیں چلے جائیں, وہ ٹھہرنے چاہیں ٹھہر جائیں, آپ بتاتے ہو ٹھہرے اور آپ نے 12 کو جا کر قوال کے بعد رہنی تھی اور اتنی دیر دعا مانگی جیسے پل جیسے 11 کو مانگی تھی. پھر 13 تاریخ کو آپ زوال کے بعد رمی کر کے خیف بنی کنانہ تشریف لائے, ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے خیمہ لگایا تھا, وہاں آپ نے زہر پڑی, عصر پڑی, مغرب پڑی, عشاء پڑی. عشاء کے حضرت عائشہ کہنے لگی میرا عمرہ رہ گیا تو میں نے عمرہ کر لوں, آپ نے فرمایا تیرا حج جو ہو گیا اس میں عمرہ بھی ہوگا, کہیں سب نے عمرہ کیا میں رہ گئی میں نے عمرہ کر لوں. تو آپ نے میرے عبد الرحمان بن عوف کو بلایا, عبد الرحمان بن علی بکر کو بلایا تاکہ جاؤ اپنی بہن بہن کو کہیں سے آرام بنوا دوں, اس کا عمرہ کروا دو, اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی سب کے لیے, میں اپنے بہن سے جا کے آرام ہوا عمرہ کرو. تو اگر جب آؤ تو پھر مجھے فوراً اطلاع کرو. تو وہ چلو گے عمرہ کر رہے, تو تو آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور بیت اللہ تشریف لائے تو وہاں راستے میں ملاقات ہو گئی دونوں کی. وہ آ رہے تھے آپ جا رہے تھے پڑھ جانے پڑھنے کے سب اچھا آپ سیدھے تشریف لائے حرم شریف اور آپ نے طواف وداع کیا حجر سے پہلے طواف وداع کیا اور بیت اللہ اس جو منتظم کی دیوار ہے یعنی دروازے کی چوکٹ اور اس کے حضرت کے درمیان اس طرح آپ چپک گئے اس طرح دونوں ہاتھ اور یہ گال آپ نے ایسے لگا لیا اور کافی دیر سینہ اس طرح چپکا دیا اور چپ کے رہے اور آنسو آپ کو بہتے رہے آپ لگے رہے حضرت نے سلمہ رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں میرے لیے طواف وداع کا کیا حکم ہے میں تو پیدل نہیں کر سکتی آپ نے کہا سواری کو کر لوں میں جب فجر کی نماز پڑھاؤں تو تم باہر سے طواف کر لوں گا نمازیوں کے باہر تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ روایت پہنچی کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں طواف کر رہی تھی تو اللہ کے نبی فجر کی نماز میں مستور و کتاب مستور کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ نے اس سورت کی اس میں سورت Thank you. کرے گا تیاری کر کے جانا مطلب یہ تھا. پھر آپ نے ساتھ فرمایا کہ جاہلیت کی ہر چیز موضوع انتہ تک کا جمائیے. آج جاہلیت کے سارے رسم و رواج ٹوٹ گئے. سب سے پہلے جس چیز کو میں ختم کر پاؤں گا اول دم اماح, سب سے پہلا خون جو جاہلیت میں ہوئے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا خون میں اپنے خاندان کا ختم کرتا ہوں. دم و ایا سب نے, ربیع سب نے, سب نے حارث ابن عبد المطلب. میں اپنے عزیز ایاس کو جو بیٹا ہے ربیعہ کا, جو بیٹا ہے حضور کے تایا حارث کا, اور جو بیٹا ہے عبد المطلب کا, کہ میں اس کے خون کو معاف کرتا ہوں. وہ بنو سعد میں دودھ دیا کرتے تھے اور وہاں دودھ پینے کے لیے لے جائے گئے تھے تو بنو تو ان کو حجال نے ان کو قتل کیا جا کر وہ ختم. وہاں نے فرمایا سود آج کے بعد قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا ہے. لا ربا, سود حرام ہے, سود حرام ہے. تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے, اس کا دینا بھی حرام ہے, اس کا لینا بھی حرام ہے. اللہ نے ہمارا سب سے پہلے جس کا میں سود ختم کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا ہے. فرماتے ہیں کہ عباس کی چھوٹی سی اس قربانی پر اللہ نے حضرت عباس کی اولاد کو 525 حکومت عطا فرمائی. 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک حکومت ملی. پھر آپ نے احساس فرمایا کہ یاد رکھنا ان القلوب لا تغل على ثلاث, تین باتوں میں خیانت نہ کرنا. الاخلاص, اخلاص العمل للہ, عمل ہمیشہ اللہ کے لیے کرنا, عمل میں کوئی کسی اور چیز کو شامل نہ ہونے دینا. والمناصحۃ ولاۃ الامور, حکمرانوں کو نصیحت نہ کرنا, انہیں رسوا نہ کرنا, انہیں نصیحت کرنا. ہمارے یہاں رواج نصیحت کا نہیں, ہمارے یہاں رواج ان کو رسوا کرنے کا. ہمارے یہاں نصیحت کرنا, نصیحت جس کو اس کو نہیں کہتے کہ بڑھ کر ممبروں کو آدمی کوشنا شروع کر دے, نصیحت کرے اس سے, جا کر اس کو سمجھانا یہ بات آپ سے غلط ہے, یہ بات آپ سے ٹھیک ہے, یہ کر لیں گے نہ کریں, اس کو نصیحت کرے. بولے جو جماعت المسلمین, اور اجتماعیت کے ساتھ جڑ کے چلنا, الگ نہ ہونا. گرام سماج کو میں دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, انہیں مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہ ہوگا. ایک میری کتاب ہے, ایک میری سنت ہے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا, کبھی گمراہ نہ ہو. آپ نے ساتھ فرمایا من کانت ہمہ طلب الدنیا, جو دنیا کے پیچھے بھاگیں گے فرق اللہ علیہ جمع شملہ, اللہ اس کی دنیا پریشان کر دے گا, اللہ اس کی دنیا منتشر کر دے گا. وجعل الفقر بین عینیہ, اس کے دنوں میں فقر کو گاڑ دے گا. ولا یصیب من الدنیا الا ما كتب له, اور دنیا سے وہی ملے گا جو اس کا مقدر ہے. ومن کان همه طلب الاخرہ, جو اللہ سے آخرت کا طلبگار بن جائے گا, فرق اللہ علیہ شملہ, اللہ اس کی دنیا کٹھو کر دے گا. وجعل غناه فی قلبه, اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا. ولا یصیب من وعقته الدنیا وهي راغمہ, اور دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے قدموں میں آئے گا. آپ نے ساتھ فرمایا ارقاؤکم, تمہارے غلام ان کے لیے خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں, وہ جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ. فَإِن جَاءَ بِذَنبٍ فَاسْتَغْفِرُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تُعَذِّبُوهُ. یہ غلام اگر کوئی تمہارا نقصان کریں تو انہیں مارنا نہیں، انہیں دوش دینا اگر معاف نہیں کر سکتے ہو. معاف نہیں کر سکتے تو انہیں دوش دینا. پھر آپ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمایا کہ ان نسائکم علیکم حقا، ان لکم علی نسائکم حقا، تمہارا عورتوں پر حق ہے، عورتوں کا تم پر حق ہے. استحللتم فروجهن بكلمة الله، تم نے نکاح کے ساتھ ان سے عہد و پیمان کیا، نکاح کے ساتھ تم نے ساتھ چلنے کا ایک نظام بنایا. یہ تمہارے گھر میں آتی ہیں، لا یملکن لانفسهن شیئا، یہ ماں چھوڑتی ہیں، باپ چھوڑتی ہیں، بھائی چھوڑتی ہیں، گھر چھوڑتی ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہارے گھر آ جاتی ہیں. تو وہ اللہ کی امانت ہیں، اللہ کی امانت کے ساتھ تمہارے گھر میں آتی ہیں، ان کے حقوق کا خیال کر. عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ یہ تمہارے گھر میں اس کو نہ آنے دیں. اللہ یؤتین فرشکم تکرہونہ، جسے تم ناپسند کرتے ہو ادھر کسی کو تمہارے گھر میں نہ آنے دیں. فإن أتین بفاحشة مبینة، یہ اس حد تک اللہ کے نبی نے چشم پوشی کا حکم دیا ہے جس حد سے بہت پہلے لوگ اپنی بیویوں کو یا قتل کر دیتے ہیں یا طلاق دے دیتے ہیں. اگر تمہاری عورت خدا نہ خواستہ بھٹک جائے، کسی اور کی طرف کو مائل ہو جائے، تو اس سطح پر پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ انہیں ان سے بات چیت بند کرو، ان کے ساتھ بیٹھنا بند کرو اور ان کی پٹائی کرو، اس طرح کے نشان جسم پہ نہ پڑنے پائے. کب؟ بین اتین بفاحشۃ مبینہ، کھلم کھلا بے حیائی پر آئیں تو اتنی سزا ہے جس سے بہت پہلے لوگ قتل کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. پھر آج اگلی بات اس سے بھی بتا، اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے اوپر خرچ کرو. مرد باہر منہ مارتا پھرے تو یہ بالکل حاجی پاس صاف ہے، سارا دامن عزت کا اپنا داغدار کر لے تو اس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. جب آپ 10 تاریخ کو تشریف لائے ہیں تو وہاں پھر آپ نے اسی خطبے کو مختصر کر کے دیا تھا، ائی ملک ہوگا، یہ کون سا شہر ہے صحابہ چپ, ائیے شہر نہاد, یہ کون سا مہینہ ہے وہ چپ, ائیے یوم نہاد, یہ کون سا دن ہے آپ صحابہ چپ. علیہ البلد البلد الحرام قالوا بلا, علیہ الشہر شہر الحرام قالوا بلا, علیہ اليوم یوم النہر قالوا بلا. کیا یہ قابل احترام مہینہ نہیں کا جی, قابل احترام شہر ہے جی, جو قربانی الگ نہیں کا جی, کا جیسے یہ تم دیکھ رہے ہو اسی طرح Thank you. زنا سود سے بڑا گناہ ہے, قتل سود سے بڑا گناہ ہے, اعلان جنگ سود پہ ہے. انہیں کہا جاتا میرا جانیوں کے خلاف اعلان جنگ ہے, میرا بے نمازیوں کے خلاف اعلان جنگ ہے, نماز چھوڑنے والے کو تو کافر کہا جائے, سود کھانے والے کو سود دینے والے کو کافر نہیں کہا, لیکن اعلان جنگ ہے سود والے کے خلاف. کیوں؟ کہ انسانیت کو حقوق تحت نحس ہو کرے گا اور اللہ کو اپنے بندوں سے محبت بڑھے. مسلمان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں, بندوں سے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, ابراہیم علیہ السلام کا آیا مہمان, پہلا آدمی جس نے مہمان نوازی کو رواج دیا, بغیر مہمان کو روٹی نہیں کھاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا, انہوں نے کھانا رکھا, اس نے لقمہ توڑا, بسم اللہ نہیں پڑھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کو پڑھ. وہ کہنے کا میں تو اللہ کو جانتا ہوں, نام کچھ کروں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے من کر کوئی روٹی نہیں کھلاتا ہوں, آگے سے روٹی کھا لی. وہ اٹھ کے چل دیا بوجھل قدموں سے, چند قدم گیا پیچھے وہ جبریل آ گئے. احتاب خلیل اللہ ابراہیم, یہ تجھے حساب کتاب کا ٹھیکیدار کس نے بنایا؟ منکر تو وہ میرا ہے, 70 سال سے میں نے اس کی روٹی بند نہیں کی, تو تجھے کس نے کہا تھا اس کے آگے سے روٹی کھانے کا؟ میرے بھائی اللہ کے نبی نے کیسا خوبصورت ارکا اکم البسوں تمہارے غلام, وہ تمہارے غلام ہیں, انہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو, انہیں وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو. ایسے غریبوں کا مسئلہ حل کیا, عورتوں کے حقوق. کتنی فریب کے ساتھ آج کا باطل کام لے رہا ہے, عورتوں کی آزادی. کوئی دنیاوی چیز آزاد ہے صحیح؟ مجھے کوئی بتائیں تو صحیح, کوئی ایک چیز بتائیں جو آزاد ہو جس سے. کتنا بڑا تھا ہم آزاد, سر کے بعد چلنا شروع کر رہے ہم آزاد جو ہیں. پوری کرنے کو تو آزادی نہیں کہتے, ناچنے گانے کو تو آزادی نہیں کہتے, اور جتنی پابندی بڑھتی اتنی چیز مشکل ہو جاتی. پانی دریا میں ہوتا ہے, وہ کناروں کا پابند ہے تو اس کا نفع, ہے تو نہر چل رہی ہے، اگر مجھے بھی آزادی چاہیے تو وہ جب کناروں سے باہر آتا ہے تو شہروں کو شہر لے جاتا ہے، تو نہروں میں جا کر پانی اور پابند ہو جاتا ہے، پھر ہم اس پر اور مصیبت ڈالتے ہیں، اس کو نہروں سے لے کر چھوٹے کھالوں میں راج بہو میں لاتے ہیں وہ اور پابند ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے ہم اس کو چھوٹے کھال میں لاتے ہیں وہ اور پابند ہو جاتا ہے، وہاں سے ہم چھوٹی نالیوں میں لاتے ہیں وہ اور پابند ہو جاتا ہے، جتنا وہ پابند ہوتا جاتا ہے اتنا وہ فائدہ مند ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہمارے کھیت تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو اور پابند کرتے ہیں تو وہ پانی کے ٹینکوں میں بےچارا پھنس جاتا ہے، وہاں سے اس کو پابند کرتے ہیں تو وہ پائپ میں پھنس جاتا ہے، وہاں سے اس کو پابند بناتے ہیں تو وہ نالی میں پھنس جاتا ہے، وہاں سے اس کو پابند کرتے ہیں تو وہ ٹوٹی میں پھنس جاتا ہے، وہاں سے آ کر ٹوٹی کھولتے ہیں تو مینا میں وضو ہو جاتا ہے، یہ مجھے بھی آزاد کرو تو کچھ ملے گا، یہاں پابندی ہے پابندی، نئی عورت کی آزادی ہے آزادی۔ 1792 میں انگلینڈ میں ایک عورت گزری میری والف ٹون کراف، اس نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی آزادی نسواں، آزادی نسواں سب سے پہلے اس نے ایک کتاب لکھی تو کیونکہ اس میں مرد کی شہوتوں کی تسکین تھی، مگر وہ تو خود ہی الو بن گئی اور بنی، اس کو جوں ابھارا وہ بے وقوف بنتی گئی، یہاں تک کہ یورپ کی عورت نہ ماں کے روپ میں ہے، نہ بہن کے روپ میں ہے، نہ بیوی کے روپ میں ہے، نہ خالہ کے روپ میں ہے، نہ بھوپھی کے روپ میں ہے، نہ دادی کے روپ میں ہے، نہ چاچی کے روپ میں ہے، نہ ساس کے روپ میں ہے، نہ بہو کے روپ میں ہے، نہ نند کے روپ میں ہے، اس کے سارے روپ مٹ گئے۔ یورپ کی عورت کی عمر صرف 15 برس ہے، جب تک وہ شہوت کے لیے قابل قبول ہے تو وہ عورت ہے، اور جب وہ 30 برس سے آگے جاتی ہے تو پھر وہ ٹشو پیپر کی طرح مسل کو کھینچ دی جاتی ہے، اس کا بہن ہونا اس لیے میں کہا کرتا ہوں مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، یہ ہماری نسل مغرب میں کیا دیکھنا چاہتی ہے، مغرب سے بھی کبھی کوئی چیز ابھری ہے، مغرب سے تو اندھیرے پھونکتے ہیں، مشرق سے سورج نکلتے ہیں، ابھرنے کی جگہ مشرق ہے، ڈوبنے کی جگہ مغرب ہے، اور جب سورج افق کے کناروں پر آتا ہے تو اتنی بڑی طاقتور روشنی ایک سیکنڈ میں دیکھو مشرق سے روشنیاں پھوٹتی ہیں، ادھر دیکھو پو پھٹ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کہاں بیٹھے ہیں، ہمارا قبلہ مشرق کے درمیان ہے، میں نے ایک بیان کیا تو ایک جرنیل کہنے لگا ہمارا قبلہ تو مغرب میں ہے، میں نے کہا آپ نے پڑھائی تو سنی، ہمارا قبلہ مڈل ایسٹ میں ہے، ہمارا قبلہ مشرق کے درمیان میں ہے، ہم اس کی جہت ہماری ایسی ہے کہ ہماری جب ہم اس کی طرف منہ کرتے ہیں تو مغرب کی طرف ہوتا ہے، ہمارا قبلہ تو مشرق وسطی میں ہے اور اس کے درمیان میں ہے، اندھیرے میں مغرب میں بھائی اور روشنیاں مشرق میں ہیں، ہم بھی ویسے دیوانے ہیں، اپنے سے زیادہ نادانوں کے پیچھے چلنا عزت سمجھ رہے ہیں، مکے میں ٹائی لگا کے پھر رہے، مدینے میں ٹائی لگا کے پھر رہو یار، کچھ تو میں کیا کہوں، ایسا ہی مر گئے، بالکل ہی مر گئے، اپنی تہذیب ہی بھول گئے، مجھے کبھی خیال آتا ہے ہمیں تو زندگی میں باہر دیکھنی پڑی، سجائیں چمن میں تخت پر جس دم شہر دل پر شکل صورت سے مشرقی ہوں لیکن ذہن یہ مغربی ہوں. ہم ایسی نسل تیار کروں ہے وہ اس نے نہیں لیا پیش کیا. پھر WWHR جو ہائی سرائے بن کر آیا ان کا سروے کرو اس چیز کو وجود کیسے دینا ہے. پھر اس کا سروے ہوا پھر اس کو باقاعدہ اس پورے نظام کے ساتھ ہمارے اندر اتارا گیا تب آج یہ تہذیب ہے جو ہمیں نظر آ رہی. ہماری عورت تو بڑی خوش قسمت ہے وہ بیٹی کے روپ میں ماں باپ کو سائیکل ہوتی ہے, بہن کے روپ میں بھائیوں کے آئینی ہتھیار میں ہوتی ہے, بیوی کے روپ میں باعزت طریقے سے گھر سے رخصت کی جاتی ہے, ماں کا روپ خود دھارتی ہے تو پہلے سے زیادہ عزت پاتی ہے, دادی کا روپ دھارتی ہے تو اور زیادہ اس کا مقام بڑھتا ہے. ہم بھی کیسے دیوانی ہیں, اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم ترقی پذیر ہیں وہ ترقی یافتہ ہیں, ہم نادان ہیں اور وہ دانا ہیں. فارسی دیکھے تو یہ دیکھو قسمت کو, ان کو گھر میں قرآن پڑا ہو پھر وہ اوروں کی تہذیب سے متاثر ہو کر زندگیاں گزاریں تو کس کے سامنے روئیں. سارے عرفات میں جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہیں؟ یہاں اما ہوا ابابا آدم آئے تھے, کیوں آئے تھے؟ یہاں توبہ کرنے آئے تھے, یہاں بیٹھ کر دونوں روز ہوئے تھے, آنسو بہائے تھے, توبہ کی. آپ دیکھتے ہیں جہاں کام زیادہ بگڑ جائے تو گھر چلے جاتے ہیں, تو لڑائی فوراً ختم ہو جاتی تھا, اسی کے لیے گھڑیا ہوا ہے, اسی کے لیے گھڑیا. ہمارے پنجاب میں تو پنچایت کی بڑے بڑے وزن ہے, تو چار آدمی کسی کے گھر پر چلے جائیں. ابھی میں یہ قتل کو پورا چودہ برس کو چل رہا تھا, ہمارے اپنے علاقے میں میرے پڑوس میں قتل کا ایک مسئلہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم ہماری کارکردگی سے فیصلہ کروائیں گے. دونوں طرف عدالتوں میں زبردست تشویش پڑی, تو وہ جب میں نے وہاں دونوں فریقین کو بات مرد اور عورت کان والا افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملک شیء, تم سب کے سب پرلے درجے کے نافرمان بن جاؤ تو میرے ملک میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی, اور تم سارے فرما بردار بن جاؤ تو جاتی نہیں ہوتی. تو بھائی ہم جا رہے ہیں توبہ کرنے, ہی آج کل کے حاجی عرفات میں حاضری دینے جاتے ہیں, توبہ کرنے نہیں جاتے. ہم توبہ کرنے جا رہے ہیں, اور اللہ کا معاملہ اپنے بندوں سے ایسا ہے, چلو ایک مثال, سگا بیٹا ہو, ایک لوٹا بیٹا ہو, اگر وہ آ جائے نا نافرمانی کو تو ماں باپ کہتے ہیں وہ بچتا, اور عرب کہتے ہیں وہ بچن, ٹھیک ہے, تو سندر سن سن سنا نہیں سنتے نہیں آپ لوگ اپنے بچوں کو گئے لکھن, اور وہ کچھ ہم کہتے ہیں بچتا کمانا بد بخت پلانا, ماں کے لہجے تل ہو جاتے ہیں. نام کا گزر کوئی نہیں ہے, مسلمانوں کو خطاب نہیں ہوئے, ساری دنیا کو پرلے درجے کو نافرمانوں کو لے کر ہے. یا عبادی یا عبادی, اے میرے بندو, میں کہتی ہوں تم میرا بیٹا ہی نہیں, بات کرتا ہے تم میرا بٹ ہی نہیں, اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, یا عباد یا عباد, اے میرے بندے میرے کون ہو, يتقون نہیں نہیں الذين اسرفوا على انفسهم جنہوں نے گناہوں کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے اور ان کی زندگی میں نیکی نام کا کوئی حرف نہیں ہے. اللہ سے کہہ رہے کیوں ڈر گئے تم بھی تو میرے ہی ہو دور تم ہو میرے ہی ہو میں تو تمہارے ماں باپ کی طرح نہیں تمہیں دھکا دے دوں گا جو آپ کر دیا ہے اخبار میں نہیں کہتا منقولہ غیر منقولہ سے آپ کر دیا اللہ کیا کہہ رہے اے میرے بندو یا سبحان تو میں کوشش کر رہا ہوں اس لہجے کو لانے کی یہ ہو نہیں سکتا اے میرے بندو انہوں نے کہا جیسے ماں اپنے بائیں پھیلائے کھڑی ہو اور بچہ اچھا نہ کھڑا ہو اور ماں اس کے ڈر کو دور کرنے کے لیے تو وہ اپنی ماں کو چہرے کے آثار دیکھتا نا خوشی سے پھر اس کا خوف بدلتا ہے امن سے پھر وہ لپک کے آتا ہے بھاگ کے آتا ہے اس محبت سے ماں بھی گلے نہیں لگاتی جتنا اللہ روٹے ہو تو اپنے گلے سے لگا لے تمہیں کرنا پڑے گا اہم بھی ادھر دیکھوں تم پیدا کر لو پیدا کر لو میں سارے معاف کروں کہاں تک معاف کرنے کی اور کہاں تک گنجائش رکھی ہے کئیوں کہا کہ لو بلغ الذنوب کائنات جا جی بھر کے کر لے جو کرنا ہے اتنے کر اتنے کر اتنے کر کے دھرتی دب جائے ہمالیہ نظر نہ آئے سورج چاند کی رشمیاں چھن جائیں تیرے گناہوں کی سیاہی سے ستارے بھر جائیں اس وقت آفاق خلا اور فضا سب تیرے گناہوں سے کرانے لگے اور بھر جائے اور تیرے گناہ جا کر چھونے لگ جائیں میرے آسمان کی چھت کو تیرے گناہوں کی جدبی وہاں تک چلی جائے اس کے باوجود بھی تیرے ایک بول پر سارے معاف کر دوں یہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے ایک بول اللہ معاف کر دے. اچھا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں آدم علیہ السلام کی ساری نسل اور جنات کی ساری نسل خدا نخواستہ نافرمان ہو گئے اور قیامت تک کی زندگی لے کر آئے اور سب مرد عورت جن اور جنیاں وہ نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں قیامت تک کرتے گئے تو میرے رب کی قسم آسمان تک ان کے گناہ نہیں جا سکتے. اور اللہ کہہ رہا ہے ایک کوئی ہندو ایرانی پورانی پاکستانی کوئی ایک عورت کوئی ایک مرد اتنے کرے کہ آسمان تک چلے جائیں پھر بے ناموزنا مجھے بیٹھے تو ہوں یہ دیکھ لے بس جیسے بچہ ماں کو بے بسی سے دیکھتا ہے تو ماں ہے تو عمر ڈاکو ہے عمر ڈاکو ہے بہت بے بسی سے اللہ بس تو میں کہتا جاؤ معاف کر دیا پھر دوبارہ پوچھتا بھی نہیں پھر تو نہیں کرو گے پھر تو نہیں کرو گے. پھر ایک بات اور میں دیکھی اس سے بھی زیادہ الگ ہے پانی کو اس سے بھی الگ ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکل تولا تو آیا عرفات میں تو نے توبہ کی تو رویا دھویا ماحول تھا بات سنی دل نرم ہوا پکی توبہ کی توڑ دوں ہوگا اب ڈرنا نہیں عقل طلّہ میں یہ خوبصورت مطلب چھپا ہوا ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے تیری توبہ کا برتن ریزا ریزا کرچی کرچی پارا پارا ذرہ ذرہ ہو کے بکھر جائے پھر تو سمیٹ بھی نہ سکے اسے اس بکھرے ہوئے کی طرف اشارہ کرے یا اللہ یہ ٹوٹی پڑی ہے توبہ اب اسے جوڑ دے میری توبہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے ایسا جوڑوں گا کہ ایک جوڑ بھی نظر نہیں آنے دوں گا اور یوں کر دوں گا جیسے پہلی ہی توبہ ہے جیسے پہلے ٹوٹی ہی کوئی نہیں. بس کیسے غنی سے ہمارا واسطہ ہے تو جو ایسا کریم ہے اسی کو آنکھیں دکھانی ہوتی. شیطان کو دو وار ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے چل گئی جو مرضی کرو. یہ تو کتا بھی نہیں کرتا. آپ اسے روٹی کھلاتے ہیں وہ کہتا میرا مالک مجھے روٹی کھلاتا پہلے بسم اللہ تو اسی سے کروں نا اسی کو کھاتا ہے. وہ کہا ہمارے گھر کے چھوٹا بچہ بھی تو اس کے چھپڑ کھاتا ہے اس کے جوتے کھاتا ہے چپ کر کے سب جھکا کے بیٹھا رہتا ہے زبانے حال سے کہتا ہے تو رب دے کی روٹی کھاؤ اسی کو کچھ نہیں کھاؤں کسی اور کو لیا کر دیکھنے کا کرتا. ہمارے گھر میں چھوٹی سی کتی آ گئی تھی ہمارے گھر خالی میں کبلو میں چھوٹا بھائی لاہور میں ڈاکٹر ہماری والدہ ہوتی تھی وہ اس کو روٹی ڈلوا دیتی وہ ایسی مہنگی سے وہ جاتی ہی نہیں تھی ہم یہ شہر پہ آئے وہ خراب ہے. پھر میری والدہ کا انتقال ہو گیا پچھلے سے پچھلے سال میں حج پر کھڑے ہوتے ہوں تو اس نے گھر نہیں چھوڑا ہمارے گھر میں تو مر گئی بیٹھی بیٹھی اس نے گھر نہیں چھوڑا. تو مجھے وہ بہت رلاسی ہے کس وجہ سے یہ زبان حال سے کہتی ہے کہ میں نے بھی کئی ماں کی روٹی سے وفا کی تو کیوں دیکھنا رب سے بے وفا نہ ہو. بھائی اتنی نہ گر جائیں نفس کے اتنی نہ غلام بنی تو ایسے مالک کو پکڑ لو اللہ بڑا غفور رحیم چل جو مرضی کرو. ان کو اللہ یوں سمجھاتا سمجھ عل المسلمین کل مجرمین میرے بندے یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ میں اچھے برے کو برابر کر دوں ایک رات کو شراب پی رہا ایک رات کو تہجد پڑ رہا دونوں کو برابر کر دوں گا کیا سوچتے. اور دوسرے وہ نہیں ہمیں اگر میں امید کر دیتا ہوں تو وہ تو بخشش ہی کوئی نہیں لہٰذا یوں کرے وہ کرنا ان کو اللہ کر اللہ کپنا تو محمود نہ ہونا آ تو جا ایک قطرہ آنسو دے دے تم ساری زندگی کو ایسے صاف کر دوں گا تو تو اپنا کرتا بھی ایسا نہ دھو گا جیسے میں تو 70 سال کے بعد دھو دوں ایک آنسو تو دے دو نہیں آنسو نکلتا. بازو کہتے ہیں ہمارا دل سخت ہم سے نہیں رویا جاتا تو ہائے تو کر سکتے ہو ایک ہائے اللہ کو کہہ دو ہائے میرے اللہ کچھ تو ہوا چاہیے. تو میرے بھائیو ہم کل توبہ کرنے جا رہے ہیں صرف عرفات میں ٹائم پاس کرنے نہیں آ رہے تو میں آپ سارے بھائیوں کو خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا تو بھائی توبہ کے لیے جاؤ توبہ کے لیے جاؤ. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اس کو لوگوں نے نکال دیا نافرمانی کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم کی وجہ سے نکال دیا وہ جا کے جنگل میں پڑ گیا وہاں اخبار زندگی تھے نہیں تو آہستہ آہستہ زندگی نے ساتھ دینا چھوڑا موت نے آن گھیرا اب بڑی بدلتی سے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی پناہ کوئی آسرا کچھ نہیں بن سکا تو اس نے بے بسی کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے مولا اگر تو عذاب دینے سے بڑھتا ہو اور معاف کرنے سے گھٹتا ہو پھر میرا کوئی سوال کوئی لیکن اگر تو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں ہے تو یا اللہ مجھے سب نے چھوڑ دیا تو نہ مجھے چھوڑ تیرے پاس آنے کا وقت ہے مجھے معاف کر. اور قرآن میں ہے کہ موت کی توبہ قبول نہیں لیکن جس نے قانون بنایا ضروری ہے اس کو بدل دے تو سکون پوچھ یہ موت کی توبہ کی اس نے اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست مر گیا ہے فلان جگہ اس کا جنازے کا انتظام کرو قسم قسم کا انتظام کرو دوسرا اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی کوشش کر دوں اتنی جلدی دوست میں لگ گئی ہماری جو تھوڑی سی بھی انبن ہو جائے تو معمول کے تعلقات کو آنے میں مہینے لگ جائے آدمی پھیکی پھیکی ہنسی ہنستا ہے, اوپری اوپری مسافے کرتا ہے, جب جا کے وہ دل سے بات کا اثر ختم ہوتا ہے پھر وہ بشاشت لوٹ کے آتی ہے. یہاں ساری زندگی کی نافرمانیاں ایک بول سے ایسے معاف ہو رہی ہیں کہ صرف معافی نہیں ہو رہی, اعزاز دیے جا رہے ہیں, جو جنازہ پڑے گا انہیں بخشا جائے گا. اور سارا سارا سارا گاؤں ٹوٹ کے آیا, آگے دیکھا تو وہ پڑا ہوا, تو کہنے لگے اس کو تو ہم نے بدماشی تو نکالا تھا آپ کا, آپ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہا یہ اللہ تو پوچھ گئے, تیرے بندے پوچھ گئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ایسے تھے جیسے یہ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر اس کے اوپر میں نے موت کو نافذ کیا تو اس نے بے بچی سے دائیں دیکھا, کوئی مددگار نظر نہ آیا, پھر دائیں دیکھا, کوئی مددگار نظر نہ آیا, پھر اس نے بے بچی سے مجھے دیکھا. اگر پکارا اور مجھے میری غلط کہاں گوارہ کرتی تو اس کو سارے چھوڑ دیں, میں اس کو اس حال میں چھوڑ دوں, میری عزت کی قسم. اس وقت اگر وہ کہتا نا تو اللہ ساری دنیا کو معاف کر دے, تو اس کی سفل سے تو معاف کر دے. میرے بھائیو, میں آپ سارے بہن کو سب مت ہوں, ناظر وكنت اذا ما زرت ليلى فبرقع لقد ران وغاب من الالوان منها صخورها. یہ لمبا قصیدہ ہے, میں نے آپ کو اسے میں نے قصیدہ نہیں سنانا آپ کو, پھر اس کا اظہار انسان ہے کبوتر کو دیکھ کر کہنے جا رہے میاں کبوتر تو اس وادی سے ہو کے آ رہا ہے جہاں میرا محبوب رہتا ہے. باغوں کا دانا دن کا چگے جن میں کبھی خوباں کا گزر ہی نہ ہو. لے بھائی کبوتر صحیح باتیں کرتا جا رہا ہے, اللہ کے نبی سے اتنی تو محبت کر لیں تو اس کے طریقے ہمیں اچھے لگنے لگے, ہمیں پسند آ جائے, اس کی پسند ہماری پسند بن جائے, اس کے احسانات کو بھر لگے. پانچ گھنٹے رہے ہیں اپنے لیے, جنت کی چابی ہاتھ میں ہے, جب تک دروازے کو ہاتھ نہ لگائیں آدم سے لے کر اس عالم السلام تک کوئی ایک نمبر میں جانے کا. حسن حسین جنت کے سردار میں, علی کا گھر حضور کے گھر کے سامنے ہے, فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, ازواج مطہرات دنیا اور آخرت میں جنت میں آپ کی بیوی ہیں, رب جن کے لیے رو رہے ہیں, صحابہ بخشے بخشائے ہیں رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ. تو اپنے اہل بیت کا بھی مسئلہ حل پڑا ہے, انصار و مہاجرین کا مسئلہ بھی حل پڑا ہے, مہاجر بھی سارے بخشے, انصاری بخشے کہ اللہ انصار کی بخشش کر دے, ان کے بچوں کی کر دے, ان کے بیٹوں کی کر دے, ان کی بیویوں کی کر دے, ان کے پڑوسیوں کی کر دے, ان کے غلاموں کی کر دے. اب کیوں رو رہے ہیں یہ پانچ گھنٹے, اب کیوں رو رہے ہیں, اب ہمارے لیے رو رہے ہیں, تمہیں پتا کہ میرے بعد آنے والی امت مجھ سے بے وفائی کریں گے, بے وفائی کے بدلے میں جفا کے بدلے میں وفا, اس اعلیٰ درجے اور اللہ سے کہیں گے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبع فمن آمن یہ من عطا فمن غفور رحیم, جو میری مانے وہ میرا, جو میری نہ مانے تو مرضی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو عذب فمن عبادک من تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم, معاف کرے تیری مرضی, عذاب دے تیری مرضی. دونوں نبیوں نے یا اللہ ڈھیلی بات کی, اللہ تیری مرضی معاف کر, تیری مرضی آزاد دے, یا اللہ میں دونوں کو نہیں کہتا, میں اپنی کہتا ہوں ایک ہی, امتی امتی امتی امتی امتی امتی میری امت کو ہر حال میں معاف کر, ہر حال میں معاف کر. اچھا اتنا رو اتنا رو کہ جبریل کو آنا پڑا ہانپتے کانپتے, یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے آپ کیوں رو رہے ہیں, اللہ کو پتا نہیں تھا کیوں رو رہے ہیں, ہمیں کہانی پہنچانی تھی, یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں, امت کا غم, امت کا غم مجھے لے جا رہا ہے. تو کہا اچھا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیا, دنیا سے جانے کا وقت آیا تو جبریل اندر آئے, ملک الموت باہر کھڑے ہو گئے, اندر نہیں ہو سکے, تو رسول اللہ ملک الموت باہر ہے, اجازت دیں گے تو اندر آؤ, آپ نے کہا آنے آ گئے, تو رسول اللہ جب سے موت کا کام گننے لگا کل اور آخری واقعہ ہو رہا ہے, اللہ نے کہا تھا اجازت لے کے جانا, پھر اللہ نے کہا تھا پوچھ لینا, آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ دینا. یہ بات آئندہ کے کبھی کسی پر نہ ہوگی نہ پہلے ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں گا تو میری بھی جان نکالے گا, کہاں یہ آج بھی نہیں کہوں گا. پر آپ نے جبریل کو دیکھا ایسے ان کے اندر زبان سے نہیں کیا کہتے ہو ان کا, یا رسول اللہ اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. کہتا جاؤ میرے اللہ سے پوچھ لو, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا چار دن میں پھر جواب دوں گا. ملک الموت نہیں کرے گا, جبریل واپس کرے جواب لے کر آئے کیا لائے, ہم آپ کی امت کے تنہا نہیں چھوڑیں. بس الان قررت عيني انني انشنت اللهم الرفيق الاعلى الله فرس بلاله. اور جب اگر ملک الموت کو اجازت دوں اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے, اگر وہ وقت بھی ضائع فرمایا اور اپنی امت کو آخر میں نصیحت فرمائی, الصلاة وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا اور ما کہتم سچا سلوک کرنا. غریب و مسکینوں کو اس وقت بھی یاد رکھنا, اور اگر غریب و مسکینوں سے بدتمیز نہ ہو جانا, مال کا نشہ آدمی کو متقبر کر دیتا. الصلاة نماز نہ چھوڑنا, غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. عبادت بنا دی بھاگو حاضرہ سے پہلے صحیح نہیں تھی حج میں ابراہیم علیہ السلام تک سارے نبیوں نے حج کیا صحیح تو نہیں حاضرہ کے بعد کا دور ایک خاتون کی قربانی یہاں تک پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کے عمل کو دین بنا دی. یہ سات چکر پہ نا وہ آٹھواں بھی لگا لیتی وہ سات چکر پہ پھیپھڑے پھٹنے لگے پانچ پل ہو گئے تو آگے ہو گئی بے بسی سے گری جیسے کہ اللہ بائی نگر ڈالتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حاضرہ کا انتقال ہو رہا تھا اب وہ کی وادی میں چھ برس کا بچہ چلتا انہوں نے ایسے اللہ بائی نگر ڈالا. میں صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے اگوا کا میں نے سفر کیا کہ نظر اڑئی ہے نظر اتنا ایسے وہ نظر کیا تھا جو جس نے یہ رکھا پیشہ. تو اسی سال میں ستمبر میں آیا تھا امرتسر کو میں سجا دوں گا جسم جیسے ایک الگ سے کہیں نہیں تھی تو پھر ان کے منہ سے نکلا اچھا میں تو جا رہی ہوں جب ایک دن آئے گا میرے اس بچے کا نام ساری دنیا میں ہوں گے ایسے کا لیا بھائی نظر ڈالو کو اب وہ بھی جا رہا اور میں بھی جا رہا ہوں وہاں جانی بدلتے گا پہلے ہاں وہ گزرے نکل چکے اگر دیکھا ہے آدمی کھڑا ہے تو پھر جیسے مردے میں جان پڑ گئی کیوں پھر بھاگی ممتا بے قرار آئے گئے ایسے ہے تو پانی ابل رہا تھا گھرے جا چکے تھے جنگ جنگ جنگ جنگ جنگ اللہ ہماری اما حاضرہ کا بھلا کرے نہ کہ جم جم کے سارا عرب نہر بن جا ایک سال کے بعد ملنے کے لیے آئیں گے سینے پہ پتھر رکھ کے اس نے جذبات کو لوڑی دے کے سلا دیا وادوں کو سجانے دفن کر دیے ایک سال بعد ملنے آ رہے ہیں روز اس گھاٹی کو دیکھتی ہے کہ یہاں سے ابراہیم گیا تھا وہاں سے گیا تھا روز اس گھاٹی کو دیکھتی آج اسی گھاٹی سے آ رہے ہیں ایک سال کے بعد اس حاضرہ سے کیا کہتے ہیں وہ کہ بیٹھیں گے کچھ سنیں گے کچھ سنیں گے اور یہی خبر کہ ایک اور امتحان تک موت آ رہا ہے اس نے جو دکھایا نہ پکتے آئیں نہ خبر آئیے تو شوق نہیں سے کرنے کی اجازت نہیں ہے بیٹھے بیٹھے نہیں ہے تو بے قرار آنسو باہر آ گئے اچھا یہ اجازت ہے کہ آپ کہوں آپ بھلا دوں کون بھلا دوں میں ٹائم والا نہیں دیا ہاں یہ اجازت ہے پر انہیں ہاتھ میں سے پھر پہنا کر لوں من بنے زخم پھر ہرے ہو اور اس کے بعد آئے ہیں تو ذبح کرنے کے لیے چھ برس کی عمر تھی آٹھ برس کی عمر تھی تقریباً یہی مینار کی وادی یہی جمعرات کی جگہ اور باپ بیٹے نے رسک بھی ہو رہی لذہ پسند اور مزہ کرا میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ ذبح کرتا ہوں تیری کیا رائے ہے تو اس عمر کے بچے کو تو کہنا چاہیے تھا آپ کا خواب ہے اور میری جان جائے یہ کہوں مجھے کہاں مروانا چاہتے ہیں آگے کرو سال ماں سے عمر کرے کرم یا اب سال ماں سے عمر ابا کیجیے جو کہا گیا ہے ماں سے عمر کیجیے سوچے گی ان شاء اللہ میرا صبر تو دیکھ لے گا جی ان کا چہرہ تو کھل گیا کھل گیا تو دھرمرا سنگھ کہیں گے بیٹا تیرا چہرہ کہیں کھل گیا تم یہ آپ سے جدا ہوں گا تو اللہ ملے گا اللہ آپ سے زیادہ بہتر دنیا چھوٹے گی تو جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر پھر آپ نے کنگیز اتاری کیا یہ میری ماں کو دے دوں گی اس سے کچھ تسلی پکڑا کرو مجھے اپنے کپڑے میں کفن دے دینا میری کہیں میری ماں کو دے دوں اگر فرمایا مجھے دان دو کہیں میرے ہاتھ کہیں کی حرکت سے آپ کو کوئی چوٹ نہیں ہوگی مجھے منہ کے بل لٹانا سیدھا نہیں لٹانا کہیں نظریں سے نظریں چار میں ہاتھ پھر کھڑا جائے کٹی آئیں ماں کی تربیت کہاں پہنچاتی ہے بچوں کو اسے میں کہتا ہوں ہماری تو مائیں باندھی ہوگی اولاد سے نہیں تربیت سے باندھ ہو ماں نے خود پتا ہے کہاں جانا ہے نہ یہ پتا ہے کہ اولاد کو کہاں پہنچانا اے میرے بھائی رحمر اسلام نے اس کے منہ پہ اللہ جبین میں اپنے گھٹنے کے کمر پر ایسے بالوں کو پکڑا, اے اللہ امکان ہے اگر اطلاع اگر یہ تیری طرف سے میرا امتحان ہے تو تقبل منی سے قبول کر میں یہ پھرنے لگا, اور اگر یہ تیری طرف سے کوئی میرے اوپر سزا ہے تو مجھے معاف کرنا, میں معافی مانگتا ہوں. سلسلہ آسمان کے فرشتے میں سسٹم سننا کا تھا, وادی مینا کے احساسات ہوتے تو شاید وہ پھٹ پڑتی, اور نالے کو کون مکان اپنی قدرت مکان میں چھڑو کر کاٹنے کو دیکھتی, میں گردن سخت ہوئی میں چھری نرم ہوں, گردن نرم چھری سخت, اور سو والے رنگ کاٹنا کاٹنا تو کرو تو نشان بھی نہ ڈال سکتی, دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ جب نہیں چلی تو سمجھے تین نہیں ہے تین دفعہ کچھ دیر تیز کیا, پھر آئے پھر چڑھے تو اللہ نے کہا تب سب بہتر رہو گا, یہ سب سے بہتر ہوا ہمارے بچوں کو شروع نہیں کروا رہا, ہمیں کہہ رہا ہے حرام کو شروع چھوڑ دو, میری نافرمانی کو شروع میں چھوڑ دو, جو تمہارے اندر غلط جذب ہوتے ہیں ان کو شروع میں چھوڑ دو, جو کہوں وہ کرو, جو چھوڑوں وہ چھوڑو, یہ احرام اس کی اعلان کو دیکھنا, ہم نے کرتا چھوڑ دیا, شلوار چھوڑ دی, لباس جیسی چیز چھوڑ دی, یہ ایک عملی نظارہ ہے, بیوی نے چھوڑ دی, کچھ میں چھوڑ دی, سر منظر کوئی کیا ہو رہا ہے, موت تک کی مشق ہے, جب تک یہ کریں گے پوچھو, یہ حج کی دوسری چیز ہے جس پر دم نہیں ہے, جس کو کرنا ہے تو یہ چیز ہے, اگر ہم آج کے بعد نیت کریں تو یا اللہ یہ کریں گے تو چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, نیت کرتے ہیں سارے بھائی, تو اس کے جانے کو آپ سب کریں ان شاء اللہ, میں بھی کروں ان شاء اللہ, لیکن میرے بھائی یہ جذبے خالی بیان سنی پیدا ہوتی ہے, اس کے لیے تربیت ہوتی ہے, اس لیے اللہ کی راہ میں وقت لگائیں تاکہ یہ جذبے جوان رہیں, مضبوط رہیں, اور ہم اپنے اندر کی خواہشات سے لڑ سکیں. تیسری چیز جو ہمیں حج سے ملتی ہے وہ اللہ کے نبی کا پیغام دعوت ملتا ہے, اس حج کے تین نام ہیں, تین نام, حجت الوداع تو آپ نے سنا ہوا ہے, حجت الوداع, حجت الوداع, دو نام آپ کو اور بتانے لگوں, حجت الاسلام, حجت البلاغ, حجت الوداع, حجت الوداع, وداع کہتے ہیں رخصت کرنے سے, تو آپ نے اپنی امت کو رخصت کیا, الوداع کیا, اس کو کہتے ہیں حجت الاسلام, تو اس میں الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت اتری, تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کیا, اس کو کہتے ہیں حجت الاسلام, حجت البلاغ, حجت البلاغ, آگے پہنچانا, بلا کہتے ہیں آگے پہنچانا, تبلیغ بلاغ, ایک مطلب اس کو حجت البلاغ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی امت تک پیغام کو پہنچایا اور پھر آگے پہنچانے کا مکلف بنایا, بل جو بل گو شاہ دل غاجن, بل جو بل گو شاہ دل غاجن, پھر دوسرے دن اسی جملے کو پھر کہا, بل جو بل گو شاہ دل غاجن, آپ اس میں غور فرما رہے ہیں, میں نے اس کو دو ہے, اور شاہد کا لفظ بڑا خوبصورت ہے, اوروں کو اللہ کی بات بتانے کے لیے عمل کی شرط نہیں لگا, یہ ایک پورا مستقل چیپٹر ہے, میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا, لیکن صرف آپ میری بات کا استعمال کر لیں کہ لفظ الشاہد بول کر یہ بات سمجھائی ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچائے میری امت, کوئی ایسا میرا خود تو عمل نہیں ہے اوروں کو کیا کہوں گے ادھر قبول نہیں ہے جس بات کا تمہیں پتا ہے اس کو اوروں تک پہنچانا ضروری ہے. علم کی شرط نہیں لگائی کہ عام علم کامل ہو اور پھر تبلیغ کا کام کریں. لفظ الشاہد, لفظ الشاہد پر دو صفحے لکھی ہیں لسان العرب والے ابن منظور نے, دو صفحے شاہد شاہد شاہد شاہد شاہد پر وہ اس نے قلم اٹھایا ہے. اس سارے کو پڑھنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ لفظ الشاہد میں اتنی طاقت اور وسعت ہے کہ اس نے امت کے ہر فرد کو پیغام حق پہنچانا ذمہ لگایا ہے. ہمارا نام یہ ماحول میں ہے, پہلے خود عمل کرو پھر اوروں کو, اپنا تو عمل ہے نہیں اوروں کو کیا کہیں. یہ بات لفظ شاہد کی وجہ سے رد ہے, اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عمل کی میں چھٹی دے رہا ہوں, کوئی مرزا میں چھٹی دے دیجیے, عمل نہ پھر بھی کرتے پھرو. میری بات کو درمیان میں رکھوں, ایک طبقے کے اندر یہ ذہن بنا ہوا ہے پہلے خود عمل کرو پھر اوروں کو تبدیل کرو, یہ چاہے دوسرے ڈال کے چل سکتے. اس پر ہمارے یہ رسالے ٹائپ کی کتابیں ہیں, اس میں ایک حدیث بھی لوگ لکھتے ہیں, اور حضور کے پاس ایک عورت آئی کہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے, اس کو کل گڑ نہ کھایا تھا, میں نے کہا آپ نے کہا تو کل آنا, وہ کل آ گیا, پر وہ بھی آ گیا, آپ نے کہا بیٹا گڑ نہ کھایا تھا, انہوں نے کہا رسول اللہ یہ آپ کل جب, تو آپ نے کہا میں نے کل خود کھایا ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ علم ملا ہے سند کو, سند کو, سند. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں صرف کتاب پر تو نہیں کہہ رہا ہوں, ہمیں سند ملی ہے. یہ میں نے محمد عبداللہ سے پڑھا, انہوں نے خیر محمد سے پڑھا, انہوں نے انور شاہ سے پڑھا, انہوں نے محمود الحسن سے پڑھا, انہوں نے محمد قاسم سے پڑھا, انہوں نے عبد الغنی سے پڑھا, انہوں نے شاہ اسحاق سے پڑھا, انہوں نے شاہ عبد العزیز سے پڑھا, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے پڑھا, انہوں نے ابراہیم القربی سے پڑھا, انہوں نے احمد القشاشی سے پڑھا, انہوں نے ابو المواہب سے پڑھا, انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے پڑھا, انہوں نے آگے زکریہ بن محمد ابو یحییٰ سے پڑھا, انہوں نے آگے ابن حجر السلامی سے پڑھا, انہوں نے آگے ابراہیم تنوکی سے پڑھا, انہوں نے آگے احمد بن ابی طالب سے پڑھا, انہوں نے آگے سراج بن مبارک الزبیدی سے پڑھا, انہوں نے آگے ابوالوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب السجدی الحروی سے پڑھا, انہوں نے آگے ابو عبداللہ, انہوں نے آگے ابو عبداللہ ابو محمد, انہوں نے آگے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر داودی سے پڑھا, انہوں نے آگے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے پڑھا, انہوں نے آگے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن نصر بن صالح بن بشر الفربری سے پڑھا, انہوں نے آگے ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم بن محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری سے پڑھا. امام بخاری نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم الطیب انه سمع علقمة بن وقاص من لیث قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى, رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. میں آپ کو پوری سند بتائی مجھ سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم تک. یہ بات بے سند ہے, میں نے سند اس لیے بتائی کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ ہمارے اجر ملتا ہے اگر اس کا کیا مطلب لینا تقول کیوں کہہ رہے ہو لینا تقول کیوں کہہ رہے ہو مالا تقالون جو کر نہیں رہے ہو جو کر نہیں رہے ہو اس سے کیا سوچیں گے کیا مطلب تہجد پڑی نہیں اور کہتا آج تو خیر بہت نسل پر جا رہے گا مت سیلوں کیوں کہہ رہے ہو مال آتا سیلوں جو کر نہیں رہے ایک نماز نہیں پڑھی تو ساری ساری تب جماعت پڑھی یہ ہے کبیرہ مقتن یہ ہے کبیرہ گناہ جس نے مجھے کہا تھا بھائی تم ایسا کرو میڈیکل چھوڑ دو مولوی بن گئے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا وہ تو دکاندار تھا اب بھی دکاندار ہے اب بھی دکان چلا رہا ہے مجھے کہتا خود جو دکاندار ہے مجھے کہتا میں علم حاصل کروں جا پہلے خود علم حاصل کر پھر مجھے کہوں اگر میں اس پٹی پہ چڑھ گیا تھا تو مجھے آج یہ عزت ملتی نا مناسب کی بازی میں بیٹھ کر اللہ کی بات سنا کہیں بیٹھا پیسے گھم رہا ہوتا کرنے والے کو اگر ملتا اور روایات سے مختلف نام ہیں. میں نے جو نام بتائے ہیں یہ علامہ اصفہانی کی روایت سے جو نام آئے ہیں وہ میں تو ان کے ذہن میں آ گئے. نام تو ہے نہیں, یہ بھی ہے جو دوسرا ہے. پھر بارہ ہجری میں جو بارہ نبوت کا بارہواں سال تھا تو بارہ آدمی آئے, پھر بیٹھے پھر نبوت کا سولہواں سال آیا تو بہتر آدمی آئے, دو عورتیں ستر مرد, اور پھر یہ بات طے ہوئی کہ اب یا رسول اللہ ہم نہیں آئے. تو نبوت کا چودہواں سال آیا, محرم گزرا, سفر گزرا, سفر کی ستائیس تاریخ تھی, اور شب جمع کیا تو وہ بکر کے گھر گئے, ان کو ساتھ لیا, یہ جبل خیر میں جا کر رات گزاری, ستائیس کی, اٹھائیس کی, انتیس کی, یکم کی صبح کو آپ یہاں سے نکلے اور آٹھ کی آٹھ ربیع الاول کو آپ مدینہ پہنچے. دس برس وہاں آپ نے محنت کی اور ایک نظام قائم کیا, پھر اس کو مکمل کیا, پھر میں سارا حج کا نقشہ بتایا, پھر یہاں آ کر سارا ہمارے سپرد کر دیا. لیکن چالیس کے کام ہو جاتا, پینتیس بھی چاہتے ہیں پانچ ہزار تقریباً چالیس سے جب جو الفاظ تھے وہ مستحضر ہو رہے تھے, حاضر آ رہے تھے, یادداشت پر نکل نکل کر آ رہے تھے, تو میں نے اس سے ڈیڑھ گھنٹہ بات باتوں باتوں میں پتہ نہیں کیسے مضمون چلا مجھے یاد نہیں, لیکن بہرحال یہ بات آئی کہ ہمارے دین میں شراب حرام ہے. یہ پہلے ایسے بیٹھا میری بات سنا تھا, جب میں نے کہا نا شراب حرام ہے, حرام ہے تو بالکل حرام, وہ تھا گارمنٹ کا تاجر, میں ساری دنیا میں جاتا ہوں کاروباری سلسلے میں, سب سے بہترین شراب کراچی میں آ کے ملتی ہوں. میری تبلیغ کا چیپٹر وہیں دی ہینڈو, میں اگر گھر کو آگ لگ گئی گھر کو چڑھاؤ, اب دیکھ تو کیسے سمجھائیں تو مسلمان اور ہے اسلام اور ہے. تو بہرحال میرے بھائیو یہ کوئی عذر نہیں ہے, ہمیں ہر حال میں ساری دنیا کو دعوت دینی ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو جب ہم کسی کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں تو اپنے ہی آگے کھڑے ہوتے ہیں, سارے کیے کرائے کو آگ لگانے کے لیے. تو میرے بھائیو یہ تین چیزیں ہیں حج کے اندر, اس کے بھائی سارے بھائی اس کی نیت کریں, ہم دوبارہ اس کو ہم تازہ کر رہے ہیں, ہم کل توبہ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, توبہ کریں گے نا سارے بھائی, ابھی سے نیتیں کر لیں گے اللہ کا سام تیرے دربار میں, تیرے راضی کریں گے بس تیرے کام کر جائیں گے, اور پھر اللہ اس کے رسول کی مرضی والی زندگی پہ اس کی زندگی اپنا کے چلیں گے, یہ بھی نیت کر لیں گے, ٹھیک ہے نا بھائی, اور اللہ کے دین کے جھاڑو دنیا میں پھیلائیں گے اس کی نیت کر, یہ ہمیں دو چیزیں یہاں ملی ہیں, ایک چیز ملا عرفات میں ملی ہے, توبہ کی نسبت عرفات کے ساتھ ہے, تبلیغ کی نسبت مینا کے ساتھ ہے, جان مال اور احساسات کی قربانی کی نسبت مینا کے ساتھ ہے, یہ اس طرح اگر اندر کی صورت کے ساتھ ہمارا حج پورا ہوا تو ان شاء اللہ رزیز یہ حج روشن بنے گا, کن کی بنے گا سارے عالم کی واج کا ذریعہ بنے گا, ٹھیک ہے, اگر نیت کر دیں سارے بھائی تو حج کے بعد وقت لگائیں گے نا ان شاء اللہ, اللہ لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وسلم علی ما انت اہلہ انک اہل التقوی.